Bremmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, veel mensen gezien, veel mensen gehoord die zeiden: heb je het wel gezien? De zon, hij kan dat nog. Heel fijn inderdaad, het is een prachtige eerste lente-uitzending van de kantine van WNL. En we hebben zo dadelijk zelfs een snoepprofessor aan tafel. Nou, als dat geen zonnige uitzending wordt, eerst het nieuws van 5 uur. Hier is Marnix Ampersen. De VS heeft voor het eerst een dropping met hulpgoederen uitgevoerd boven Gaza. In totaal werden zo'n 38.000 maaltijden neergelaten. De dropping werd uitgevoerd met 3 militaire vliegtuigen. De actie was gisteren aangekondigd door president Biden. Hij zei dat er onvoldoende noodhulp in Gaza aankomt en dat er levens op het spel staan. De VS wil nog meer van dit soort droppings uitvoeren. Andere landen deden dat al eerder. Bij een Israëlische droneaanval in het zuidwesten van Libanon zijn 3 Hezbollah-strijders gedood. Ze zaten volgens de Libanese veiligheidsdiensten in een auto die onder vuur werd genomen. Een van de slachtoffers zou een wapentechnicus zijn geweest. Hezbollah zegt dat het een Israëlisch militair hoofdkwartier heeft aangevallen, op zo'n 15 kilometer van de grens. Of daarbij slachtoffers zijn gevallen is onduidelijk. Niet alle veiligheidsregio's staan achter het besluit om het luchtalarm af te schaffen. Demissionair minister van Justitie Jessil Gus wil het luchtalarm eind volgend jaar uitzetten. Het moet worden vervangen door de NL Alert, het systeem dat veiligheidswaarschuwingen op mobiele telefoons laat zien. Geen goed idee, zegt de directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hij wil het luchtalarm houden. Het systeem is robuust, is oud, dus we kennen het allemaal, maar het werkt. We hebben nu de NL Alert, maar waar ik voor pleit is van dat je, als er echt een incident is, dat alle mensen, ook die laaggeletterd zijn, ook mensen die de andere taal spreken, ook mensen die de telefoon uit hebben staan, geïnformeerd worden dat er een ramp aan de hand is. En er is ook nog een aantal van die incidenten, zoals bijvoorbeeld de stroomuitval of de uitval van het mobiele netwerk, dat je mensen niet zou kunnen bereiken. Dus daarom pleit ik ervoor om naast NL Alert ook de sirenes te behouden. Minister Jessil Gus overweegt een aanvullende alarmeringsmogelijkheid voor regio's met hogere veiligheidsrisico's, maar heeft niet gezegd of dat het luchtalarm kan zijn. En dan wielrennen. De heuvels van Toscane waren vandaag het decor van de Strade Bianche, de klassieke die deels over onverharde paden gaat en finisht in Siena. Aangeschoven is commentator Andries Lemain. Andries, de mannen zijn net klaar met hun rit van 215 kilometer. Wie heeft er gewonnen? Ja, de winnaar is Tadej Pogacar en het was ook de grote Tadej Pogacar-show. De man die al 2 keer de Ronde van Frankrijk won en ook in het eendagswerk een van de sterkste renners ter wereld is. Dat bewees hij vandaag maar weer eens, want het was zijn eerste koers van het jaar. En hij besloot tot een lange solo. 81 kilometer voor het einde ging hij er al vandoor. Hij heeft 2 uur in zijn eentje gereden en eigenlijk sputte de rest niet eens echt tegen. Die legde zich al snel neer bij het hoogst haalbare, dat was de tweede plaats. Dus er was weinig aan te doen. Ja, eerder op de dag was de vrouwenwedstrijd. Wie was daar de beste? Het was een stuk spannender bij de vrouwenwedstrijd. We zagen daar veel rensters van SD-Works. Lotte Kopecky won uiteindelijk. Vorig jaar was dit de wedstrijd waar ze in de finale eigenlijk een conflictje kreeg met haar ploeggenote Demi Vollering. Nu werd het ploegspel wel goed gespeeld. Maar goed nieuws voor de komende weken, voor de klassiekers. Er is meer tegenstand bij SD-Works dan vorig jaar. Dus daar valt nog wat te verwachten. Volgende week gaan we verder met de Ronde van Drenthe. Dankjewel, Andries Lemain. En dan van wielrennen naar Formule 1, want in Bahrein wordt de eerste race van het seizoen verreden. Ronald van Dam, Max Verstappen nog steeds aan de leiding. Ja, hij is de Pogacar van de Formule 1, hè, om dat bruggetje maar even te maken. Zeker, hij maakt zijn tweede pitstop op dit moment in de 38e ronde van de 57. Hij had een voorsprong van 42 seconden op teamgenoot Perez, die zo even binnen was geweest. Nou, daar gaat natuurlijk flink wat vanaf, want zo'n pitstop kost je zo'n 20 seconden. Dus hij zal met een voorsprong van rond de 20 seconden weer de baan opkomen voor die laatste 19 ronden. Maar voor Verstappen is er helemaal niks aan de hand. Ja, gisteren na die kwalificatie dachten we toch allemaal, nou, de verschillen zijn wel kleiner dan een jaar geleden. Dus wie weet kunnen we wel een hele spannende race verwachten. Niet het geval. Verstappen domineert zoals hij dat vorig jaar ook deed. En dat is wel echt voor de concurrentie gewoon slecht nieuws. Als dit een voorbode is voor de rest van het seizoen, kon het wel weer eens een heel saai seizoen worden. Nou, gebeurt er daarachter nog wat? Ja, Perez op de tweede plek. Dus voor Sainz, die een sterke race rijdt. Dan hebben we George Russell op de vierde plek voor Charles Leclerc, de tweede Ferrari-coureur. En dan de McLaren van Lando Norris op de zesde plek. Maar het is weer Verstappen voor en Verstappen na. En alles ertussen doet eigenlijk niet mee. Ronald van Dam, we horen je later over hoe het afloopt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht bewolkt. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in Zeeland valt wat regen. Minimumtemperatuur vannacht ligt rond de 7 graden. Ook morgen vrijwel overal droog, met alleen in Zeeland kans op wat regen. Het wordt dan 10 tot 14 graden. Contact nu met de ANWB. Edwin Gerritsen weet waar het vaststaat op de weg. Waar precies, Edwin? Nou, bij Amsterdam, maar dat komt door wegwerkzaamheden op de A9. Daardoor staan er files op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Voor knooppunt Amstel 5 minuten vertraging. Daarop aansluitend op de Ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag 10 minuten. En bij Rotterdam op de A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Brien Noordbrug 10 minuten vertraging. Blijf genieten van de geluiden van de natuur. Doe mee met de Maand van het Gezond Gehoor van Beter Horen. Boek nu een gratis hoorcheck op beterhoren.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig. De Volvo EX40. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Rijd de Volvo EX40 met het flexibele autoabonnement. Een vast maandbedrag en slechts 3 maanden opzegtermijn. Kijk op volvocars.nl/abonnement. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opfion.nl/doorstromers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Zijn jouw terrastegels dit jaar weer groener dan bij de buren? Nu bij Hubo, de Power Plus hoge drukreiniger, plus 8 meter lange hoge drukslang plus terrasreiniger van 159 voor 99 euro. Groene aanslag? Hubo helpt. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel mooie gasten. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was de week van Joost Klein, Bert Huisjes en de Oranje Leeuwinnen. We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden. Met aan de stamtafel arts Shahinda Hossein Doha. En zij richt zich specifiek op vrouwengezondheidszorg. En schrijver Roos Slikker weet hoe het is om een verkeerde medische diagnose te krijgen. VVD Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans is te gast over de Russische nucleaire dreiging. Olaf Ouwekerk wordt ook wel de Rotterdamse Willy Wonka genoemd. Met zijn chocoladeballetjes, zijn nieuwe chocoladeballetjes, hoopt hij de wereld te veroveren. En mij waarschijnlijk vandaag ook. Politiek verslaggever van WNL, Jip van den Berg, die kijkt uit over de moeizame formatie en over de politieke week. En cabaretier Marcel Verrek trakteert ons weer op een vrije column. U bent welkom hier in de Doelenstudio in de Snoepfabriek in Rotterdam. En anders kunt u meedoen met de gesprekken aan tafel via de NPO Radio 1-app. Gebruik daarvoor als u wilt meedoen via Twitter. Nee, via X moet dan zeggen #WNL of @WNL in de kantine. Slordig eigenlijk, want Twitter is al best lang, X. Maar toch komt het moeilijk mijn strot uit. Jip, om met jou te beginnen. Jij bent een groot Formule 1-fan. We gaan zo dadelijk ook updates krijgen van de eerste GP van dit seizoen in Bahrein. Vertel even jouw verbintenis tussen die snelle wagens en jouzelf. Nou, dat gaat al tot ver terug. Oh. Ja, vroeger altijd met mijn vader op de bank alle races gekeken. Van jongs af aan eigenlijk. Maar recenter, ik heb het allerbeste bijbaantje ooit gehad. Durf ik hier wel te stellen. Oh. Ik werkte bij een heel leuk bedrijfje. We hadden een soort fotobooth, wat een 3D-scanner was. Daar kon je in gaan staan. Vervolgens maakte je dan een scan. En met die scan die je dan had, daar konden wij een 3D-poppetje van printen. Dus wij reisden stad en land af naar evenementen. Totdat we een keer in Zandvoort stonden, volgens mij, waar we iemand van de Formule 1-organisatie in dat ding trokken. En die zei meteen, dit is gaaf. Ik wil dat jullie in Abu Dhabi in de VIP komen te staan. Zo. Dus dat ding verscheept. En ik was een van de gelukkigen die mee mocht. Nou, je begrijpt, droom die uitkomt. In de pits stonden we daar. Hoe lang geleden is dit? Was 2018 volgens mij. Oh, toen dat jaar daarna hebben we alle Europese races gedaan. Ik ben ze niet allemaal geweest. We waren met een team van 5, dus gerouleerd. Maar dat was fantastisch. Dit was je bijbaantje? Bijbaantje, ja. Oh, wat heerlijk. Dan zag je ook alle coureurs ook? Ja, nou, en het leuke was, dan had je een pas waarbij je ook overal kon komen. Dus ook op het moment dat het circuit voor het publiek dicht was, dan waren dus wij... Als je die Christian Horner dan ergens in zo'n hoekje zag met een dame, dan kon je... Of de appjes kon ik lezen. Nee, de appjes. En zelfs als de safety car daar stond, dan even voelen of je open was. Die was open, kon erin zitten. Dus, Ik ken een jongen had ook een heel leuk baantje. Dat was tijdens de coronatijd. En die mocht de testen afnemen in Zandvoort. Oh, ook bij de coureurs. Die heeft allemaal coureurs met een dingetje in zijn neus gezeten. Dat is leuk. Ja. Altijd gezellig. Zijn ook maar mensen. Ja. Shahinda Gosain, we hebben het over bijbaantjes. Moet je misschien graven in de tijd. Maar wat voor een bijbaantje had je? Had je een bijbaantje überhaupt? Oh, ja, ik had wel een bijbaantje. Ik schreef een column voor de Limburger toen dat tijd als middelbare scholier. En ik heb heel kort heb ik een krantenwijk gehad. Maar op een gegeven moment moest mijn vader heel vaak invallen. Dus heb ik dat maar opgezegd. Blijf lekker zo zitten. Volgens mij gaat iemand eventjes je microfoon nog iets dichterbij zetten. Of inderdaad iets met de stoel naar voren. Ik zit aan mijn bijbaantje te denken. Ik werkte ooit in een snoepfabriek. Maar ja, is dat leuk? Volgens mij is dat het beste bijbaantje wat je kunt hebben. Nee, ik werkte daar. Ik werkte daar. Ja. Roos Slikker, leuke bijbaantjes gehad? Ja, ik heb ooit als student in Japan 6 weken lang Nederland vertegenwoordigd. Zo. Nou, overtreft dat maar eens, iemand hier aan tafel. Ja, dat was heel leuk. Maar als je Nederland in 1 vrouw moet samenbrengen... Kom je wel bij Roos Slikker? Kom je misschien bij mij eventueel terecht? Ja, dat zou kunnen. Maar het allerraarste was dat ik daar, toen ik eenmaal daar was, de hele tijd in Japanse kleding gehesen werd. Want dat vonden ze dan heel erg grappig. Iemand die blond is en in hun ogen enorm groot. Dat ik dan in een soort prachtige kimono werd gehesen. Dan moest ik op een podium staan. Geen idee wat iedereen zei. En ik zei vriendelijk: ja. Prima bijbaantje. Ja. Naast jou zit de snoepprofessor. Ja. Ja, ben jij officieel snoepprofessor of dopen mensen jouw snoepprofessor? Jij doopt mij vandaag als snoepprofessor. Ben ik dat zeker? Oh, zijn wij de eerste? Ik dacht niet dat we zo origineel waren. Maar, Ik word vaker zo genoemd, maar zo noem ik mezelf niet. Laten we dat zo zeggen. Maar je hebt ook een prachtige baan, toch, Olaf Ouwekerk? Ik heb de leukste baan die er is, zeker. Nou, wat dat betreft. En Marcel, je hebt toch ook de leukste baan die er is? Ik heb een heel leuk bijbaantje bij WNL. Dat is altijd heel enerverend. Je weet nooit hoe het afloopt enzovoort. Dus, Nou, we gaan het straks ook nog hebben over zwangerschap. Aan deze tafel, dus alles komt samen. Dat is hartstikke leuk. Lilian Marijnissen, Jip van den Berg, daar is nieuws over. Zij werd vandaag gekroond, geëerd. Lang heeft ze aan de top gestaan van die partij. Ze kreeg de rode tomaat. Ja, of de gouden tomaat. De gouden tomaat. De gouden tomaat. Ja, het was een tomaatje. Ja. Maar goed, dat is wel mooi dat het niet al te groot is. Dat zou ook niet passen bij die partij om hele dure dingen uit te gaan delen. Dat is trouwens mooi van die partij. Daar bedoel ik niks negatiefs mee. Maar ook nog een nieuwtje, want... Dat vertrek van haar, zei Agnes Kant, op dat congres... niet helemaal vrijwillig geweest? Nee, en dat is eigenlijk inderdaad wel nieuws. Want ik had de quote even opgeschreven van Kant. Ze zei, als er een zaadje van twijfel wordt gezaaid, is het onhoudbaar. Je moet onvoorwaardelijke steun hebben als partijleider. Nou, wat schetst dan de verbazing? Toen zij begin december haar afscheid aankondigde... leek de steun vanuit de partij eigenlijk juist heel groot voor haar aanblijven. Ja. Ze had 7 verkiezingen op rij, geloof ik, verloren. Nou, ze is naar 5 zetels met de SP gegaan na de afgelopen verkiezingen. Maar toch, onder de leden bleek die steun nog best wel groot te zijn. Maar goed, als we Kant moeten geloven... is het toch vanuit misschien de partijtop... of ergens anders in de partij heeft zij toch die druk gevoeld om op te stappen. Dat heeft zij ook wel laten doorschemeren toen zij vertrok. Er werd een onderzoek aangekondigd naar dat verkiezingsverlies. Zij dacht dat het eigenlijk wel goed was om dat onderzoek nog af te wachten. Maar ze zei toen ook al dat ze niet meer de volledige steun voelde... van de partij, dus daarom besloot om te stoppen. En daarom dacht ik, dit was eigenlijk toch wel... Ik bedoel, het is niet echt zo... Zoals vandaag eerder uitgesproken, maar bekend was het enigszins. Ja, maar toch dan waar het vandaan komt, is dan toch wel de vraag, juist ook omdat ik me ook nog kan herinneren dat ook binnen de fractie de verbazing eigenlijk heel groot was toen zij aankondigde te vertrekken. Dat is waar, ja. Sloeg eigenlijk wel in als een bom. Juist ook omdat dus die steun vanuit de leden toch dusdanig leek eigenlijk voor haar aanblijven, dat het wel verraste. Haar opvolger heet Jimmy Dijk. Ja. En die liet vandaag ook van zich horen, want die heeft kritiek. Zegt dat wel, ja. Ja, toch? Ja. Want die vindt de formatie zoals die... Een vlammend verhaal. Nou, ja. Kom op dan. Nou ja, wat zegt hij over de formatie? Zijn eerste echte speech op het congres. Gestrekt been ging je in eigenlijk op enerzijds het neoliberalisme, maar ook op de formerende partijen. Daar was hij, sloeg hij een felle toon op aan. Laat ik me daarop houden. Ja. Over dat neoliberalisme. Hij had het over de klassenstrijd, de werkende klasse, waar hij meer voor wil opkomen. Die strijd is jarenlang niet goed gevoerd, volgens hem. Maar dat gestrekte been richting die formatie. Ja, hij vindt toch dat die partijen eigenlijk te lang om elkaar heen aan het dralen zijn. Het duurt te lang. Er moeten nu echt stappen gezet worden. Kom eens op. Er worden politieke spelletjes gespeeld over de rug van miljoenen mensen, zei hij ook nog. Nou ja, over die formatie gaan we het straks nog hebben. Maar... Zeker. Wat vind je van hem tot nog toe? Ik vind hem een hele frisse indruk maken. Hij wordt ook wel als straatvechter betiteld. Een straatvechter uit Groningen. Hij vertelt dat echt het klassieke SP-verhaal, wat Lilian Marijnissen daadwerkelijk ook vertelde. Maar je merkt aan alles, juist ook omdat zij echt die verkiezingen keer op keer toch verloor, dat er binnen die partij behoefte was aan toch misschien een nieuw geluid. En ja, dan hoeft dat geluid niet altijd te veranderen, want het SP-verhaal, dat kennen we eigenlijk allemaal wel. Maar dat dan toch die brenger van dat verhaal... Als gaat dat meer om de persoon die de boodschap brengt, want de boodschap is misschien, hetzelfde. Ja, we moeten het natuurlijk nog zien. In de peilingen zie je niet meteen een heel groot verschil. Maar ik bemerk toch bij mezelf, de toon die hij aanslaat in de debatten, maar ook op zo'n congres als vandaag, is toch net een tandje veller. Wat ik me wel afvraag, hè, want jij zegt hij maakt opnieuw een punt van neoliberalisme. Dat heeft mevrouw Marijnissen dus heel vaak gedaan. Dat heeft daar geen succes gebracht. Neoliberalisme is ook wel een filosofische, een quasi-filosofische term. Een academische term, zo zou je het ook kunnen noemen. En je zegt, deze man, deze Jimmy Dijk, wil juist die straatvechtersmentaliteit van de SP weer naar boven zien te krijgen. Waarom zou je dan opnieuw beginnen over zo'n moeilijke term? Ja, dat... Nou, ik moet eerlijk zeggen, ja? Dat SP dat al... Nee, zeker. 20 jaar. Absoluut. Vanaf Jan Marijnissen hebben ze al geageerd tegen het neoliberalisme. En dat hebben ze vertaald in strijd tegen de privatisering, kleinere overheid, et cetera. Dus het is eigenlijk steeds hetzelfde verhaal. En die term is ook heel vaak gevallen. Ja. Maar ik denk wel dat het een beetje zo is dat zeven keer op rij verliezen, dan lullig, maar dan ga je toch naar een ander gezicht verlangen, blijkbaar. Ja, maar wat Lilian Marijnissen wel sterker inbracht, vooral de laatste periode voor haar vertrek, was toch migratie op de agenda zetten. Want dat wilde die achterban ook. Ja. Je zou denken dat dat juist enigszins verschil zou hebben gemaakt, maar dat gebeurde niet. En tegelijkertijd nog even terugkomend, wat grappig is, dat merk je ook in het verhaal van Jimmy Dijk, was gisteren ook de gast bij de collega's van Op1, dat hij vaak in zijn verhaal ook terug laat komen wat zijn achtergrond is, namelijk gewerkt in een kartonfabriek in Groningen. Dus echt die arbeidersmentaliteit, die probeert hij juist in zijn nieuwe verhaal te verweven. Of nou ja, nieuw verhaal, het SP-verhaal. Maar toch inderdaad om die strijd tegen dat neoliberalisme vanuit die hoedanigheid voor te zetten. Met zij werd zij te veel als elite en te weinig als arbeider gezien. Ja, vind misschien. Ik lastig om... Kijk, zij had natuurlijk... Marijnissen had ook een duidelijk achtergrond bij de vakbond. Heeft ook jarenlang voor diezelfde klasse gestreden vanuit dan die functie bij de vakbond. Dus dat vind ik lastig om... Nou, hooguit dat zij in de dynastie zat. Dat dat misschien... dat men toch dacht van nou, vanwege haar vader. Maar ik vond haar zelf echt een voortreffelijke politica. En dat zag je ook na haar afscheid, hè. Van links tot rechts, iedereen in de Kamer betreurde haar afscheid. Ja. Als gewaardeerde collega. Nou, dan kijk ik mijn buurman aan. Ja, Ruben Brekelmans, gewaardeerde collega, toch? Volgens mij bij iedereen. Zeker. In de persoonlijke omgang, ik heb niet heel veel met haar samengewerkt, maar iedereen vond dat heel prettig om met haar samen te werken. En ze had natuurlijk een heel herkenbaar verhaal, dat ben ik wel eens. Dus ze stond wel voor datgene waar de SP voor staat. Ik vind die strijd tegen neoliberalisme, ik vind het altijd een beetje fictief. Kijk, wij als VVD, wij zijn liberalen en ons wordt vaak verweten neoliberaal te zijn. Maar ik heb zelf nog nooit een bijeenkomst meegemaakt van VVD's waarin wij met elkaar spraken over het neoliberalisme of hoe wij het neoliberalisme zouden vormgeven. Dus het is een beetje een soort van fictief etiket dat wordt opgeplakt. Maar wij weten niet eens wat het is. Laat staan dat de gemiddelde Nederlander dat weet. Dus ik zou heel concreet zeggen. Van ja, als je wil opkomen voor de medewerkers uit de kartonfabriek, ga dan kijken van oké, waar lopen die mensen tegenaan? En hoe kunnen we beter voor hen opkomen? In plaats van zo'n soort van fictief label en dan te zeggen van ik ga daar. Ze proberen gewoon te zeggen, het hardcore kapitalisme, waardoor je wat je in Engeland en in Amerika veel ziet. En wat de onderklasse veel schade berokkent. En met als resultaat ook dat er hele grote verschillen, steeds grotere verschillen ontstaan tussen arm en rijk. Eigenlijk is het dat zo. Ja, ik probeer even iets uit. Ik doe dit. Hebben jullie dan een idee wat we gaan doen? Nee, geen idee. Nee, geen idee. Nee. Nou, we gaan naar Bahrein. Ronald van Dam, want die vond voor ons de eerste Grand Prix van dit seizoen. Ja, Max, alle ballen op Max, Ronald. Alle ballen op Max. Ja, ik heb zitten denken, wat zou hij voor bijbaantje hebben gehad als hij... ik denk een goede pizzacourier schuilt er wel in Max Verstappen. Want hij is onwaarschijnlijk snel. Ja, nog steeds niks aan de hand. 17,6 seconden ligt hij voor met nog 9 ronden te gaan op zijn teamgenoot Perez. Die rijdt in dezelfde auto. Die RB20, de opvolger van de al zo succesvolle RB19. En die kan hem gewoon niet bijhouden. En dan de best of the rest is Carlos Sainz in de Ferrari op de derde plek. 3,6 seconden achter Perez. McLaren is inmiddels Russell voorbij. Dus we hebben twee Ferraris op 3 en 4. Dan de Mercedes van Russell. Dan de McLaren van Norris. Dan weer een Mercedes van Hamilton. En dan opnieuw een McLaren van Piastri voor de twee. Aston Martins van Stroll en Alonso die mij tegenvalt. Dus dat is wat er te melden valt. Ik was zelf ooit heuier in een kersenboom gehad. Weet je wat dat is? Dan moet je de schreeuwangst aanjagen door heel hard rond te lopen, te schreeuwen. En dan gooi je met een klos de bomen als ze daar ergens zitten. Na twee dagen was er schor. Toen mocht ik nog maar één ding doen. Dat was de dode spreeuwen uit de netten verwijderen. Ach, ook vrijbanen gesproken. Nou, Ronald van Dam schuift zeker een keer aan in de kantine, want hier willen wij natuurlijk meer van weten. Het is zaterdag 2 maart, week 9 van het jaar 2024, zit er al bijna weer op. En die week die klonk zo. Rien ne doit être exclu. Let's come together! Rien ne doit être exclu. Meer en sneller hulp voor Oekraïne. Dat was Macron's doel van de top in Parijs gisteravond. Pour envoyer des troupes au sol. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Het zijn stevige straffen en dat kan ook niet anders. 3 keer levenslang in het Marengo-proces. We hebben het hier over niets ontziend, ontwrichtend geweld. Ook levenslang voor Ridouan Taghi. Ridouan Taghi, hij was de onbetwiste leider die bepaalde wie er dood moest. Als hij vrij zou komen, gaat hij door met moorden, zegt de rechter. Saïd R. was volgens de rechtbank niet uit op escalatie van het geweld. 6 moorden, 4 pogingen tot moord. Om duidelijk te maken dat er met hem niet te spotten viel. En de voorbereiding van nog veel meer liquidaties. We hebben het hier over niets ontziend, ontwrichtend geweld. Het Marengo-proces is tot een einde gekomen. Mijn friends en friends, of neem de benen naar veen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. We hebben afgelopen nacht, waar plekken 140 mensen, sliepen er 154 mensen. Het aanmeldpunt voor Oekraïners gaat tijdelijk dicht, omdat het overvol is. Dicht betekent dat er in principe geen nieuwe Oekraïners worden toegelaten, tenzij het om echt schrijnende gevallen gaat. De Tweede Kamer vindt dat het anders moet. De opvang is vol. Daarna mag van mensen gevraagd worden op eigen benen te staan. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière. De NAVO steunt Oekraïne, maar plannen voor grondtroepen die zijn er helemaal niet. Et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Hij zei dat het sturen van grondtroepen naar Oekraïne niet is uitgesloten. We also have weapons. Wat wil president Macron bereiken? You cannot defeat him by thinking he's a man of principle who has morals. Er heerst al jaren een angstcultuur bij het programma Goedemorgen Nederland van WNL. Dat schrijft het AD na gesprekken met 25 betrokkenen, onder wie ook Eva Jinek. It does risk a conflict with nuclear weapons. Rien ne doit être exclu. Welkom in Europa, jongen! Rien ne doit être exclu. Defeat him by thinking he's a man of principle who has morals and rules. Rien ne doit être exclu. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd. Ja? Ja. zo grappig dat als je Europa hoort, dat echt iedereen met zijn hoofd zo. Ja. Ik heb het al een paar keer gezien op tv. En wat zegt het dat? Het ziet er eigenlijk heel raar uit. En wat zegt dat? Dat het heel goed is. Nou, het is gewoon hartstikke lekker. Ik ga hier echt heel goed op. Ik vind het echt heel leuk. Dat had ik niet verwacht, maar wel. Ja. We gaan lekker gabberen. Ik vind het ook heel slim, want voor die andere landen, die moeten natuurlijk ook iets herkenbaars horen. En in de meeste landen is Europa, ook in de vertaling, is Europa of een vorm daarvan. Dus ik denk ook heel slim gekozen. Ja. Hij had toch ook nog uitgerekend, want er komen allerlei vreemde talen in voor. Ja. Met hoe hij de meeste stemmen kon krijgen. Met citaten en zo. Schijnbaar voor het eerst dat er een stukje Duits in de zin. Want de Duitsers brengen altijd schijnbaar een Engels nummer. En dit is voor het eerst dat er een keer een Duits snitje in een lied zit. Oh, dan kunnen ze het misschien niet eens zelf verstaan. Ja. Shahinda Gozijn, maken we kans op goud op die eerste plek met deze kraker? Nou, ik hoor hem nu voor de derde keer. En ik ben er helemaal klaar mee. je zag mij ook met mijn hoofd bewegen. Dus dat is waar. Zelfs bij mij aanstekelijk. Het is niet echt mijn smaak, maar nee. Zo dadelijk gaan we uitgebreid in op die nucleaire dreiging. De woorden van Poetin als reactie op de woorden van Macron. Het ging deze week over onszelf ook, Fidan. Ja, zeker. Is je ook niet ontgaan? Heb jij al gereageerd? Wil je er nog iets over zeggen? ik wil er zeker wat over zeggen. En ik heb dat niet gedaan in dat stuk omdat ik eerst wilde weten wat de meldingen waren. En ik had geen zin om het op wat voor manier dan ook dat moment, hè? Die vrouw hadden wat te vertellen. En om dat moment van ze af te pakken, want het gaat niet over mij. En ik heb, als ik heel eerlijk ben, ook geen nare ervaringen met Bert Huisjes. Ik kan dat niet anders maken dan het is. Ik heb dat niet. Ik heb altijd goed en professioneel contact met hem gehad. Maar ik ben wel geschrokken van wat ik heb gelezen, van de heftigheid ervan. Het heeft me geraakt. Het zijn collega's die ik al veel langer ken. En ik vond het echt verdrietig om te zien, om te lezen wat zij hebben meegemaakt. Het is inhoudelijk niet mijn plek om om in te gaan op wat ze vertellen, want het is hun verhaal. Ik was er niet bij. Ik moet zeggen dat toen ik bij WNL ging werken, dat er al wel het een en ander rondzong. Ik denk dat ik in de positie ben om dan daar wat over te zeggen. En jij bent er natuurlijk ook niet zo heel vaak. Nee, ja, ik ben freelancer. Net zoals ik, je bent freelancer. Dus ik ben freelancer. Ik heb weinig met Bert te maken ook. En wat ik al zei, als ik met hem te maken heb, is dat gewoon goed contact. Maar ik heb dat toen ook wel uitgesproken tegen hem. Ik wil geen bemoeienis met onze uitzendingen. Ik wil onafhankelijkheid hebben. Vooral gezien waar ik vandaan kom. Ik dacht, ik heb gewoon geen zin in gezeur. En daar hebben we gewoon goede gesprekken over gehad. En het is, Sven Kokkelman zei het al in het verhaal zelf, wij hebben die bemoeienis ook niet gehad met onze uitzending. En wat ik al zei, ik denk dat ik dan gewoon ook, en Sven ook overigens, en Rick Niemann ook, in de positie zijn om er dan wat van te zeggen. En ik denk dat deze vrouwen zich ook uitspreken. Ik denk niet, ik weet, want Eva Jinek heeft het ook op de radio gezegd. Omdat zij die bekendheid, die naam hebben en al langer in dit vak zitten. Door zich uit te spreken, kunnen zij voorkomen dat het met de jonge generaties en de generaties die gaan komen, dat dit gewoon niet meer gebeurt. Want als je het mij vraagt, is dit vooral ook een structuurprobleem in die omroep. Je hebt een hoofdredacteur die tegelijkertijd directeur is. Dat is lastig, want dan krijg je een afhankelijkheidsrelatie. Want een hoofdredacteur mag zich bemoeien met uitzendingen, want je praat met elkaar, je overlegt met elkaar. Het wordt anders wanneer jij kan dreigen met gevolgen. Dan wordt het lastig, dan wordt het een afhankelijkheidsrelatie. Ik vind het ook een probleem dat daar een raad van toezicht zit die daar al 10 jaar zit. Volgens mij is dat vrij ongebruikelijk. Ik vond de reactie van de raad van toezicht ook echt stuitend. Gelukkig zijn ze daarop teruggekomen. En ik denk, wat er nu moet gebeuren is, die patronen zijn vooral bekeken door in het Van Rijn rapport. En ik denk dat ze nu ook naar aanleiding van die meldingen onafhankelijk onderzoek moeten gaan doen. Ze moeten die meldingen natuurlijk ook, zo werkt dat. Ik denk ook dat men moet proberen de zaak tot de waarheid proporties terugbrengen. En die kunnen misschien wel heel erg zijn. Maar dus aan de andere kant, ik ga straks in mijn column ook daarop in, hoor, op mijn manier. Er zijn natuurlijk ook, er zijn ook dingen gebeurd. Bijvoorbeeld Wieger, die werkt al heel lang bij WNL. Die heeft dat opgebouwd. Die heeft ook heel veel goede ervaringen. Kijk, op het moment dat zoiets gebeurt, dan krijg je door alle hijsa dat allebei de kanten opgaat. Ik hoorde bij Frits Spits iemand, een of andere stoere twitteraar, die al meteen een hele analyse van Bert Huisjes, dat het een bange man was, et cetera. Ja. Ik denk, nou, misschien is het zo, maar je kent die man niet eens, weet je wel. En dat gebeurt dus natuurlijk nu. Ja. Ik zie dat we richting 6:30 geraken. Ik wil er wel wat over zeggen, maar dan komen we wel iets over 6:30. Maar dat vinden ze van de NOS vast geen probleem. Want in het artikel en de artikelen die erop volgden en de nieuwsberichten die erop volgden, zag je eigenlijk twee tegengestelde dingen. Eén, verkleining. Twee, vergroting. Verkleining van, in dit geval, de sfeer op een redactie tot één begrip, angstcultuur. Vergroting van een gedraging of een karaktertrek tot een persoonlijkheid. En ik denk dat zowel bij vergroting, nee, ik denk niet, ik weet dat zowel bij vergroting als bij verkleining een heleboel uiteindelijk buiten beeld verdwijnt. Je zegt het net, ik werk al lang bij WNL. Het is geen prestatie hoor, maar ik werk het langst bij WNL van alle mensen. Want sinds de oprichting werk ik bij WNL, dus nu bijna 14 jaar. En het is heel raar, maar nu gaat het ook over het begrip veiligheid. En het voelt bijna onveilig. Ik voel me bijna beschroomd om te zeggen wat ik voel en ervaren heb al die tijd en nu nog steeds ervaren. Ik vind het een bijzonder fijne werkplek. Maar even niet lullig bedoeld, je bent een man. Alle klachten waren van vrouwen. Jij kunt niet zwanger raken. Nee, ik kan niet zwanger raken. Maar daar mag ik daar iets over zeggen? Ja, zeker. Dus ik vind het een bijzondere werkplek waar ik samenwerk met mannen en vrouwen. Veel meer vrouwen overigens dan mannen. En ik werk met heel veel plezier de afgelopen 14 jaar daar. En daarmee zeg ik niets over wat die vrouwen is overkomen, over hun ervaringen. Ik lees dat met spijt, ik lees dat met verdriet. Ik vind het heel vervelend. Ik zeg daarbij, ik ben daar niet bij geweest en ik kom daar dus ook niet bij. Dat vind ik journalistiek zuiver en zorgvuldig. En ik zou willen dat meer mensen die prudentie in acht nemen. Mensen die niet precies weten wat er speelt, zouden stil moeten zijn in plaats van praten. Wat ik net zei, en dat gewoon iedereen roept maar meteen wat. En ook van Matthijs van Nieuwkerk. Disrespectvol iedereen naar die vrouwen toe. Disrespectvol naar de beklaagde toe. Disrespectvol naar wat er gebeurd is. Wat er gebeurd is, herinneringen daaraan, woorden daarover, interpretaties van woorden. Ik meen toch nog wel te mogen zeggen dat ik 14 jaar met plezier daar gewerkt heb. En hopelijk voeg ik daar nog wat jaren aan toe. Ik zou willen zeggen tot slot dat de werkelijkheid gelaagd is en veelkleurig. De werkelijkheid is niet een doffe grijstint. Dat zou ik willen zeggen. Dan is nu het nieuws daar. Sorry Marnix dat je iets later mag spreken. Maar je mag spreken natuurlijk. Marnix Ampersen. NPO Radio 1. Bij de parlementsverkiezingen in Iran is gisteren ruim de helft van de kiesgerechtigden thuisgebleven. De opkomst was ruim 40%, meldt de kiescommissie. Daarmee zou het de laagste opkomst zijn sinds de islamitische revolutie van 1979. Het lijkt erop dat de hardliners de macht in het parlement gaan behouden. Inwoners van Winsum hebben vandaag afscheid genomen van het meisje van 17 dat 2 weken geleden werd gedood. Volgens RTV Noord stonden duizenden mensen in een erehaag voor de rouwstoet. Het meisje werd op straat neergestoken. Een man van 19 zit vast als verdachte. Bij het graf van Alexei Navalny in Moskou zijn ook vandaag nog bloemen gelegd. De Russische oppositieleider werd gisteren onder grote belangstelling begraven. Vanochtend kwamen ook de moeder en schoonmoeder van Navalny naar de begraafplaats om te rouwen. In het profvoetbal wordt voorlopig geen blauwe kaart ingevoerd. Het idee was om spelers daarmee een tijdstraf van 10 minuten te kunnen geven. De FIFA liet weten tegen te zijn en daarna werd het plan ingetrokken door de internationale organisatie die zich met de spelregels bezighoudt. Dan gaan we naar het weer. Marco Verhoef. Oh. Ja. Verhoef. Ja. Kom erop. Daar ben ik dan. Mooie berichten, Marco. Nou ja, ik heb wel een tweedeling een beetje. Want op dit moment valt er wat regen in het zuidwesten van het land. Er ligt daar een wolkenband die een beetje noord-zuid georiënteerd is. En die blijft een beetje op zijn plek liggen vanavond, vannacht, maar ook morgen overdag. Betekent voor de nacht dat er in het zuidwesten dus af en toe wat regen valt. In de rest van het land hebben we wat opklaringen. En met name in het noordoosten. En het koelt af naar een graad of 6. En morgen dan, met die grote verschillen in Zeeland, de bewolking, af en toe wat regen en maar 9 graden. Maar op andere plaatsen schijnt de zon van tijd tot tijd en wordt het zowaar een beetje lenteachtig met 13 tot maar liefst 16 graden in het oosten van het land. En weinig wind daarbij, een rustig weertype dus. Voor de maandag op de meeste plaatsen droog, dinsdag weer wat regen. Vanaf woensdag een paar dagen droog, steeds temperaturen rond of iets boven de 10 graden. Dankjewel Marco, dan gaan we nog even naar Bahrein, de slotfase van de Formule 1 race. Commentator Ronald van Dam, de eerste van Max. Ja, de eerste voor Max in 2024 is aanstaande. Dat is dan de 55ste in zijn carrière. Ja, appeltje-eitje zou je bijna willen zeggen. 21 seconden is zijn voorsprong op zijn teamgenoot Perez. Ook rijdend voor het team van de Red Bull Racing met de Honda krachtbron. Eigenlijk domineren die twee het veld op de zachte band, notabene. Eindigen zij deze race waar de hele concurrentie allemaal geswitcht is naar de hardste van de beschikbare banden. Ook dat is wel een wezenlijk verschil. Het geeft aan hoe goed die RB20 is in race pace. De kwalificatie gisteren leek het allemaal heel spannend te worden. Nou, dat is het dus niet geworden. Ja, en de kruimels worden opgeraapt. In dit geval door Carlos Sainz in de Ferrari. Die zal zich lekker voelen hoor. Want dat betekent toch, hij moet volgend jaar op zoek naar een nieuw stoeltje na dit seizoen. Omdat hij weg moet om plaats te maken voor Hamilton. En dan troeft hij toch zijn teamgenoot Leclerc af, die vierde gaat worden. George Russell in de Mercedes op de vijfde plek voor Lando Norris in de McLaren. Hamilton, Piastri, Alonso valt vandaag zwaar tegen met de Aston Martin. En Stroll gaat de top 10 volmaken. Het zijn de laatste meters van Max Verstappen hier op Bahrain International Circuits. Waar voor de 20ste keer de grote prijs van Bahrein wordt gehouden. Hij wint hem voor het tweede maal op rij. En zogezegd dus de 55ste uit zijn carrière. Max Verstappen heeft er nu 8 op rij gewonnen als je die laatste 7 vorig jaar meetelt. En hij eindigde het vorig jaar op dominante wijze. En hij begint dit jaar op dominante wijze. Op dit moment geen kruid gewassen tegen Max Verstappen. Het zal blij zijn bij Red Bull dat het even over racen gaat. En niet over Christian Horner, maar gewoon weer over die Nederlander. Die zo ongelooflijk hard kan rijden en dat vandaag weer bewijst. Hij wint de grote prijs van Bahrein. In de kantine. Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Zo, nou ga ik eens een lekkere domme vraag stellen. Jip van den Berg. Had je verwacht dat Max Verstappen de eerste... Zo onverwacht? Nee, ja, volgens mij lag dat wel een beetje in lijn der verwachting. Ja, dat denk ik dan ook. Is de auto ook, hè? Zo. Ja. Heb je wel eens in zo'n wagen gereden? Nee. Zou je durven? Nou, volgens mij is dat zo moeilijk. Ja. Dat is gewoon voor een normale autobestuurder is dat niet te doen. Ja, er zit zoveel actie op die banden. Ja. Ook als je wegrijdt, er zit zoveel vermogen op. Dat hou je niet in bedwang als normale... Heb je wel eens op zo'n simulator gereden? Ja. Dat is heel anders? Nou, dan kan je nog met opties spelen dat je allerlei hulpmiddelen aanzet. Maar als je dat allemaal afhaalt, dan is het volgens mij een beetje vergelijkbaar met... Je voert die G-krachten niet. Maar dat is echt al bijna ondoenlijk. Ja, Jip van den Berg voert op dit moment een gesprek met Olaf Ouwerkerk. Kan die man iedere week komen? Van de andere kant denk ik, is dat wel goed? Is dat wel goed? Want we gaan het zo dadelijk ook hebben over gezondheid. Ja, hij is een snoepprofessor en heeft toch een lading snoep meegenomen. Ja, voor ons is het leuk nu. Maar wat een droom die werkelijkheid is geworden. En nog steeds aan die droom ben je aan het bouwen, hè, Olaf? Ja, ik ben elke dag in dromenland. Ja, nee, echt. Ja. Want leg even uit voor de mensen waar je allemaal over droomt en werkt. Nou, misschien goed aanwerkt, om eventjes te beginnen. Zeg maar. Want het is uiteindelijk dit hele snoepavontuur, die snoeperij, is zeg maar, met een grapje begonnen. En wat mij betreft, ik neem het heel serieus, maar ik zie mijn leven ook nog steeds wel als een grapje. 7, 8 jaar geleden, ik ben inwoner van Rotterdam. En ik was met mijn vrouw destijds eten in Den Haag. Ik heb haar ooit ontmoet in Den Haag. En toen kregen we zo'n Haags hopje bij de rekening. En toen zat ik al te filosoferen van, joh, Rotterdam heeft helemaal geen eigen snoepje. En dacht van, nou, als ik nou naast mijn werk gewoon eens een keer een mooi merkverhaal ga verzinnen en ga kijken of er nog een Rotterdamse snoepproducent te vinden is, ga ik eens even kijken hoe ver ik kom. En zo waar kwam daar het Rotterdammetje tot stand. Zeg maar de bouwsteentjes van Rotterdam in de vorm van baksteentjes. Een beetje verwijzend natuurlijk naar de wederopbouw van de stad. En nou, dat werd zo goed opgepakt dat ik eigenlijk een week na lancering eigenlijk naar mijn baas ben gestapt. Ik had overigens hartstikke goed naar mijn zin waar ik werkte. En ik zei, joh, ik ga voor mezelf beginnen. En van één snoepje werd het er 2. En inmiddels zijn het misschien wel 500. En heb ik het nog steeds heel erg goed naar mijn zin. Ja, zo dadelijk horen we veel meer van dat avontuur van jou. En ja. Waar je iedere dag aan werkt. We hebben ook twee vrouwen aan tafel hier. Die gaan praten. En die praten over specifieke vrouwengezondheid. Zo, Roos Slikker, we kennen jou als schrijver. We kennen jou als columnist. Waarom grijpt dit onderwerp jou aan? En denk jij, hier moet ik iets mee? Nou, ik ben naast alles wat je zegt ook officieel migrainepatiënt. Ik heb last van een aandoening die heet vestibulaire migraine. Dat is duizeligheidsmigraine. Dus in mijn geval, als ik een aanval krijg, kan ik van het een op het andere moment heb ik het gevoel alsof ik in de wasmachine zit. En dan kan ik 8 uur later ongeveer weer uitkruipen. En dat komt in aanvallen. En een jaar of 2 geleden vlamde dat heel erg op. En toen had ik zo'n 20 aanvallen per maand. Wat dus betekende... Bijna iedere dag. Ja. En ik was er of naartoe aan het gaan, of ik zat in een aanval, of ik was aan het herstellen. En in de tussentijd probeerde ik nog te werken en een gezin te hebben. En dat is... Ik ben mijn eigen baas. Dat ging nog een beetje, maar dat is eigenlijk niet te doen. Ik ben vervolgens naar de huisarts gegaan en heb gevraagd van, ja, wat is er met mij aan de hand? Ik wist toen nog niet dat ik die migraine had. Ik werd alleen steeds van het een op het andere moment ongelooflijk duizelig, urenlang. Maar wat dacht je zelf dan dat was? Ik dacht eerst een hersentumor of zo. Ik heb geen idee. En ik ben toen in eerste instantie werd er toch gezegd, nou, werk je niet te hard? En ging het eigenlijk richting een burn-out. Toen zei ik, maar ik voel helemaal niet alsof ik een burn-out heb. Dat is precies jouw probleem. En het lullige is, dat gaat natuurlijk in je kop zitten. Je denkt, ja, het zal wel. Dus ik ben naar een burn-out coach gegaan. Maar ja, ik had dus geen burn-out. Uiteindelijk ben ik ontzettend veel... Ja, ik ben ook journalist, dus ik ben gaan uitzoeken. Ik ben gaan googlen, ik ben rapporten gaan lezen, dat soort dingen. Ik kwam op deze specifieke aandoening en dacht toen, ik heb geen burn-out, ik heb iets aan mijn hersenen. Wat doe je als je nou iets aan je hersenen hebt? Dan ga je naar een neuroloog. Ik ben naar een neuroloog gegaan en ik bleek dus inderdaad deze aandoening te hebben. Die in mijn geval samenhangt met schommelingen van hormonen. Nou, daar is iets aan gedaan. Ik heb nu al 2 jaar geen aanvallen meer. Helemaal niet. Nul. Maar het is ook... Zero. Je hebt medicijnen gekregen die aanslaan. Precies. Ja. Ik heb daar een aantal keer een column over geschreven in het Parool. En daar kwam ongelooflijk veel respons op van vrouwen die allemaal zeiden, ik heb ook gekke onverklaarbare klachten. En tegen mij werd ook gezegd, het zit tussen je oren. Dus dat noemde ik ook het tussen de oren syndroom. Hoe lang heb je dan mee rondgelopen voordat de diagnose gesteld werd? Ik heb een aantal episodes gehad waarin dit opvlamde en dan ging het weer weg. Dus in totaal denk ik 1 jaar of 8. Ja. Wat interessant wat jij zegt. Het is gek en onverklaarbaar voor mij en zoveel vrouwen. En dat is voor jou, wat onverklaarbaar is voor haar en voor die vele vrouwen, voor jou onaanvaardbaar. En dan heb ik het over Shahinda Gossein. Daarom ook heb jij je gestort op die vrouwspecifieke gezondheid / vrouwspecifieke gezondheidszorg. Wat precies ben je mee bezig? Ja, dat is helemaal waar. Hè. Dit verhaal is... Het is altijd vervelend om te horen, maar het is geen uniek verhaal. We horen het helaas vaker en er komt ook steeds meer aandacht voor. Ik ben cardioloog in opleiding en wat we zien binnen de cardiologie, en dat is de afgelopen jaren, is daar heel veel aandacht voor gekomen. Hè, met name de afgelopen 10 tot 15 jaar. En dat is dat vrouwen op bepaalde vlakken, bij bepaalde ziektes, een andere uiting hebben van klachten. Een klachtenpatroon die afwijkt van het standaardpatroon dat wij leren tijdens onze geneeskundestudie. En dat heeft ermee te maken omdat heel veel onderzoek gedaan is en gekeken is naar gemiddeldes. En in heel veel gevallen zijn die studies gedaan bij een overgrote meerderheid van mannen. Dus de man wordt genomen als gemiddelde en daarop wordt 1-op-1 vertaald naar het vrouwenlichaam. Ja. Maar dat geldt dus ook voor vrouwelijke artsen die... Niet als een vrouw bij hun komt met klachten, dat ze niet weten wat de diagnose is. Of eerder denken aan bijvoorbeeld een burn-out of noem maar op. Hetzelfde verhaal wil ik nu ook even hierop toepassen. Het verhaal wat jij ook net zei. Je kunt het net zo uitvergroten en verkleinen als je wil. In heel veel gevallen weten we dat natuurlijk wel. En er zijn helaas meer dan dat we hopen en dat we willen gevallen waarbij we het niet herkennen. Dat wil zeggen ook voor de vrouwelijke arts die dezelfde opleiding geniet als de mannelijke arts, blijft het moeilijk. Nu wil ik er ook wel bij zeggen dat daar de afgelopen jaren veel meer aandacht voor is gekomen en dat daar dus ook veel bewuster mee omgegaan wordt. Maar wetenschappelijk onderzoek kost tijd. En dat wil zeggen dat voordat het onderzocht is en uiteindelijk in de leerboeken komt, gaan daar wel een aantal jaren overheen. En ik heb wel de verwachting en de hoop dat de nieuwe generatie artsen daar veel bewuster mee omgaat. Maar ik kan me vergissen, maar ik weet dat Angela Maas al best wel een aantal jaren terug ditzelfde probleem aankaartte. Ja. Er wordt al langer over gesproken, toch? Ja. Je zou denken dat er inmiddels al wel iets is veranderd. Maar ik heb nog steeds heel veel, trouwens, overigens, ik zit in die leeftijdsgroep, heel veel vrouwen om me heen die hierover klagen. Die zeggen, ja, als ik naar de huisarts ga, dan word ik meteen weggestuurd met, ach, je zal wel vermoeid zijn. Ze denken nooit aan de overgang. Ze denken nooit aan hormonale schommelingen. Zwangere vrouwen ook die bij de arts komen, wordt vaak niet herkend. Hè? Ze hebben gewoon geen idee van het vrouwenlichaam. Ja. Waarom is er in al die jaren dan niet enigszins iets veranderd? Want ik hoor jou nu dit vertellen alsof het voor het eerst wordt verteld, zeg maar. Ja, nou, Angela Maas is een van de namen die zich daar echt voor hard heeft gemaakt. En daar zijn wij met z'n allen, iedereen is daar dankbaar voor. Er is sinds die tijd is daar veel veranderd. Het is bespreekbaar geworden. Het komt onder de aandacht in wetenschappelijke studies. En er komen ook steeds meer studies nader. Het heeft heel lang geduurd, hoor, voordat die culturele omslag er kwam. Maar die bewustwording is er op dit moment. Nou, hebben we genoeg studies inmiddels? Ik denk het niet. Ik denk dat er steeds meer studies naar moeten komen. Maar ik denk wel dat we inmiddels wel weten dat het klachtenpatroon voor een hartinfarct, want dat is waar Angela Maas zich met name op gericht heeft, dat die klachtenpatroon van vrouwen beduidend anders is. En daar richt jij je ook op, hè, bij zwangere vrouwen, de gevolgen voor hart en vaat. Ja, dus dit is het ene aspect om naar het vrouwenlichaam te kijken, is om naar man-vrouw verschillen te kijken. Hè. En eigenlijk ben ik van mening dat we nog een stapje verder moeten maken. En niet zozeer de vrouw met de man moeten vergelijken, want dan nemen we weer het mannenlichaam als het standaard lichaam. Ik vind dat we naar het vrouwenlichaam moeten kijken met alle aspecten die daarbij horen. En daar hoort een zwangerschap ook bij. Dat je de symptomen sneller herkennen. Precies, en het vrouwenlichaam is op een bepaalde manier ook complex natuurlijk, met hormonale schommeling. Precies. Met alles wat er in een vrouwenleven gebeurt, van vruchtbaar tot onvruchtbaar, et cetera. Dus dat maakt het ook ingewikkeld. Ik vind het wel belangrijk, want we hebben het over de bewustwording bij artsen. En ik geloof er namelijk wel heilig in dat artsen wel willen. Er is ook een andere vorm van bewustwording. Dat is namelijk bewustwording bij onszelf, bij mannen en vrouwen zelf. Ik denk dat er heel veel vrouwen in stilte lijden. Die denken, ik ga ook niet meer de hele tijd zeggen dat ik ergens pijn heb, want dan ben ik een zeikwijf. Mm. Die gaan niet weer naar de dokter als ze twee keer zijn weggestuurd. En die zijn niet zo vervelend als ik. Die zegt, ik wil gewoon een neuroloog zien. Het is heel belangrijk dat we met elkaar bewust zijn dat vrouwenzorg echt heel erg belangrijk is. Uit onderzoek is gebleken dat in Europa kost de vrouwenzorg, het gebrek aan vrouwenzorg, 750 miljard euro. Het is aan uitval, aan verkeerde medicatie, aan verkeerde diagnoses. Dus het is gewoon een groot maatschappelijk probleem. Dat is misschien een domme vraag, hoor. Maar is het ook niet omdat het diffuse symptomen zijn? Heel vaak wel. Je kan niet zomaar aan iemand zien of heel snel, denk ik, constateren dat het een hormonaal probleem is. Nee, dat is helemaal niet eenvoudig. Ik ben dus inderdaad, want ik ben ambassadeur geworden van de stichting Voices for Women. Mirjam Kaaiers, zij is de oprichter daarvan. Zij heeft echt jarenlang met allerlei enorme grote problemen rondgelopen, is voortdurend naar psychologen en dat soort dingen gestuurd. En ze bleek een goedaardige tumor te hebben. Tumor weg, vrouw gelukkig. Maar dat is niet zo eenvoudig vast te stellen. Maar het is wel heel belangrijk dat we met elkaar weten dat je door mag zoeken. Ja. Die stichting waar jij ambassadeur van bent, Voices for Women, heeft een onderzoek laten uitgaan. Meer dan de helft van de vrouwen loopt langer dan 5 jaar rond met onverklaarbare gezondheidsklachten. Ja, dat is toch verdrietig. Dat is wel een alarmbel, toch? Nou, dat vind ik ook echt hartverscheurend. Dat vind ik echt verdrietig. En dus, vraag ik aan de arts? Nou ja, en dus denk ik dat de hele levenscyclus van een vrouw meegenomen moet worden in de beoordeling van die gezondheid. En wat wil ik daarmee zeggen? De levenscyclus van een man is eigenlijk vrij simpel en redelijk kaal. Hè. Geboren, ergens een midlife crisis. En dan ga je misschien ergens een Ferrari kopen of zo. En op een gegeven moment word je ziek en ga je dat was het wel. Zoiets. Ja. Hij is klaar. Of je bedenkt dat een mond. Maar de levenscyclus van een vrouw is echt veel complexer dan dat, hoor. En het begint al bij het puberen en bij de menarche. De zwangerschap is een life event. die kan gecompliceerd raken. En die zwangerschap is een hele belangrijke, want dat betekent dat je lichaam blootgesteld wordt aan stress van je hart en vaten. En als we daar heel goed naar kijken hoe dat zich uit, dan kunnen we daar heel veel informatie uithalen over die gezondheid van de vrouw. Ja. En dan blijft het niet bij. Ik heb ook nog één vraag. Hè? Met permis. Ik heb ook nog één vraag. Nou, kom maar. De man meldt zich. Wat jullie doen, is het beklemtonen van het verschil tussen man en vrouw. Dat gaat eigenlijk een beetje tegen, ik zou bijna zeggen, de cultuur van deze tijd in. Waarbij je moet spreken over mensen die menstrueren. Oh, zo. Ja. Ik denk, waar ga je nou naartoe? Nou, daar ga ik naartoe. Ja, daar gaan we naartoe. Ik ben er al. Ja, je bent er. Wij zijn als mannen heel simpel, hè, met dit soort dingen. Ja. Voor je het weet ben je ja. Tegen die cultuur. Ja, je mag die verschil tussen man en vrouw. Van de ene kant hoor ik van die verschillen zijn er niet. Die moet je eigenlijk uitgummen. Dat is dan zo allemaal mens. Binnen de wetenschap besteden we daar wel aandacht aan. In die zin dat wanneer we het hebben over de biologische verschillen, dan hebben we het over seksen. En wanneer je het hebt over gender, de maatschappelijke, dan is het gender. Ja. Geneeskunde is heel veel biologie. Ja. En biologie moet ontrafeld worden. En dan kun je de andere factoren ook meewegen. Natuurlijk. Binnenkort cardioloog, toch? Over 4 maanden. Aha, hoe mooi is dat? Groot feestje. Ja, zeker. Mag ik nog even iets zeggen? Ja? 25 mei wil ik even zeggen, want het is nog helemaal niet bekendgemaakt. Dus primeurtje, lalala. Komt er in het Beatrix Theater in Utrecht is de Dag van de Vrouwengezondheid. Die wordt georganiseerd door Voices for Women. Ikzelf ga er spreken, maar Ed Sire, Rombly komt, Bridget Maasland. We gaan met elkaar die bewustwording vergroten. Ik geloof dat je er voor €29 natuurlijk kan je uitgebreid nog lunchen en heel veel praten over het vrouwenlichaam. Komt allen, je kunt je aanmelden bij www.dagvoordevrouwengezondheid.nl. Nee, jij mag ook komen. Nee, mannen jij mogen wel. Natuurlijk ook komen. Wat fijn. En is er veel chocolade, Roos? Ik ga voor jou heel veel chocolade. Ik kan een sponsor regelen. Maar mooi, dat nieuwtje hebben we dan wel mooi even binnengeharkt. Ja. Dank en succes ook voor jullie, of met jullie, belangrijke strijd. We gaan het hebben. Ja, is ook zo'n strijd, Jip van den Berg, over wat zich allemaal in Den Haag afspeelt. Want ja, wat speelt zich daar allemaal af? Kim Putters, die weet het, die ziet al die mensen. We hebben het over chocola. Ik ben benieuwd of Kim Putters er nog chocola van kan maken. Nou, die zit nu zwaar aan de chocola, denk ik, hoor. Je ziet al die mensen keer op keer bij zich verschijnen. En wat moet zijn boodschap zijn? Nou, je zegt het goed, je ziet iedereen weer verschijnen. En bij mij bekroop ook wel de gedachte, eigenlijk doen we deze afgelopen twee weken alles weer van vooraf aan waar we na de verkiezingen mee begonnen zijn. We zijn inmiddels de 100-dagen grens gepasseerd. Een soort van Groundhog Day. Gemiddeld volgens mij is ook de duur van de formatie gemiddeld gezien ook rond die koers. Dus nou ja, daar zijn we in ieder geval overheen. Maar nou ja, wat je van de week allemaal hoorde, je hoorde natuurlijk weer opnieuw iedereen's voorkeur voorbij komen van alle heren, dames, fracties. Voorzitters. Ja, die hoorden, wat mij betreft, hoorden we die ook al net in de week na de verkiezingen bij de Verkenner destijds. Ik ga toch even een peiling doen, hoor, hier aan tafel. Roos, om met jou te beginnen. Komen er nieuwe verkiezingen? Nee, ik denk dat ze toch nog gaan proberen met een of ander bizar merkwaardig buitenaards kabinet iets te vormen. Een buitenaards kabinet? Ja, die hebben we nog niet gehoord. Die exotische vorm, die was nog onbekend. Ja. Extra mondiaal. Met André Kuipers als premier of zo. Yes. Wat zegt de snoepprofessor? Nee, ik denk het ook. Uiteindelijk, bedoel, volgens mij gaan ze nu weer een beetje dezelfde kant op en weer praten. Ja. Dus ik mag hopen in ieder geval. Nee, daarom. Lastige is dus dat eigenlijk, hoe je het ook wendt of keert, bij die vier partijen waar iedereen naar kijkt, daar moet het eigenlijk wel van komen. Precies. En in welke vorm waar dan nu over gesproken wordt, daar kijkt iedereen naar. Maar dan moet je, als je het over die vorm hebt, ook wel weten wie dan met wie. Nou, en iedereen staat elkaar aan en hou elkaar vast. Precies. Zij zegt er wel wat over. Ik heb het over Caroline van der Plas, de voorvrouw van BBB. Is ook niet meer vertrouwensvol geraakt. Dat is een moeilijke zin, maar je snapt wat ik bedoel. Van de voorbije tijd. En zij kijkt al verder. Zij kijkt al verder en daar vertelt ze deze week over. Er zijn ook nog andere partijen die je kunt vragen voor een meerderheidskabinet. Zou je kunnen denken aan een CDA of een SGP? Nou ja, dit komt dus uit de categorie opmerkingen die in het verkeerde keelgat schieten. Van, het keelgat van in dit geval, CDA-leider Henry Bontebal. Ik ben wel eerlijk gezegd verbaasd over dat zowel NSC van Pieter Omtzigt als toch de BBB... Kijken, ja, dat zijn twee partijen die hebben verkiezingen gewonnen, ook door zich sterk af te zetten tegen het CDA en tegen het CDA-beleid. Mm. En nu komen ze er niet uit. En dan wordt er weer gekeken naar het CDA en ook naar onze CDA-bestuurders. Dat vind ik eerlijk gezegd een beetje ingewikkeld. Ja, dat is wel meer ingewikkeld, hè? Ja, maar te meer ook omdat hij vanaf het begin af aan eigenlijk al heeft gezegd... het CDA gaat geen onderdeel uitmaken van een kabinet met PVV. Ook niet in de minderheidsconstructie. Moet je dus niet bij aankloppen. Nee. Nee, maar die hebben hier toch helemaal geen zin in. Doe normaal. Nou ja, dat hoor je ook wel aan zijn reactie. Ja. De vraag is, heeft hij er nog zin in? Hè? Dat is de grote winnaar van de verkiezingen. PVV-leider Geert Wilders. Kan het nog? Zit het er nog in, een rechtskabinet? Ik hoop het wel. Want het alternatief is niet iets waar ik heel erg vrolijk van word. Dus ik hoop dat het lukt. En ik denk ook dat Nederland wil dat het lukt. En ja, daarvoor is wel nodig dat partijen ook over een schaduw heen springen. We hebben dat zelf, denk ik, als PVV veelvuldig gedaan. Maar of het nou een meerderheidskabinet, nou, dat schijnt dan lastig te zijn. Een extra parlementair kabinet, een gedoogkabinet. Een van die opties, wat Nederland gewoon wil, is een centrumrechts kabinet. Daar hebben ze voor gestemd. Moet kunnen. Ik sluit ook niet uit dat het nog kan. Ik hoop ook dat dat de komende dagen en weken nog lukt. Ik ga niet praten over wat ik bij de informateur heb gezegd en waar hij mee bezig is. Maar ik zeg wel dat, jongens, beweeg alsjeblieft. Ja, dat zegt hij dan klinkt ook echt wanhoop in. Dat zegt hij dan ook richting Pieter Omtzigt. Ja, want, interessant is nog dat, dit was gisteren na zijn gesprek met Putters, dus ja, vrijdagmiddag, dat in diezelfde quote, maar even later, waarschuwt hij nog voor het alternatief. Met donkere wolken brengt hij dat, want dan komt Frans Timmermans om de hoek kijken, zegt hij. Maar dat doet hij. Wordt ook al echt dat is de totale gewaarschuwd. Maar hij weet dat dat onder VVD-achterban, kijk, daar is een... Dacht is oordeels. Binnen de VVD-achterban, als ik het goed heb. Ik kijk ook even Ruben Brekelmans aan, die het doemscenario ziet voordoen. Niet samen met de PVV, dat willen we niet. Maar volgens mij is er ook een heel groot deel, en dat blijkt ook uit allerhande peilingen, die nog liever niet met Frans Timmermans samenwerken. Nou, laten we dit gewoon zo open mogelijk ingaan. Ruben Brekelmans is VVD, Tweede Kamerlid. Wat vindt u de leukste eigenschap van Frans Timmermans? Ik vind zijn internationale ervaring de leukste eigenschap. Maar is het echt zo, zo zwart-wit zou ik bijna willen zeggen, liever met de PVV dan met de PvdA GroenLinks? Nou, onze partijleider, Dianne Zilkus, heeft volgens mij meermaals gezegd dat wij niet in een kabinet met Timmermans gaan, met een links kabinet of een breed kabinet, of hoe je het ook wil neerzetten. Dus vandaar dat we ook met z'n allen proberen om met deze vier partijen, om toch voor elkaar te krijgen dat er iets uit... Ze heeft wel meer gezegd. Waar ze op terug is gekomen, ja. Nee, maar hier kunnen veranderen. Nee, maar hier zijn we heel, heel duidelijk in. Ja, toch nog even. Eén man hebben we nog niet genoemd, Pieter Omtzigt. Maar hoe dan ook heeft hij een sleutelrol. Ja. Hij kan een rechtskabinet mogelijk maken. Dat doet hij tot dusverre niet en eigenlijk wel helemaal niet. Dat hoofdstuk, komt Kim Putters nu ook achter, is wel bijna afgesloten. Ja, dan doemt dus die andere variant op. Dat is dus over links of centrum links, geef het maar een naam. Maar dan heb je dus opnieuw te maken met Pieter Omtzigt. En er druppelen steeds meer verhalen naar buiten over Omtzigt als onderhandelaar. Dat is moeilijk. Ja, en gisteren was daar de podcast met Wouter de Winter afhameren van de Telegraaf, politieverslaggever, die daar een boekje over opendeed. Moet ik zeggen, dat zijn in Den Haag geluiden die je veel meer hoort. Ook van bronnen rondom de onderhandelingstafel zelf. Dus mij klonk het bekend in dat opzicht. Ja, een huilende Omtzigt die opnieuw de onderhandelingstafel verlaat. Bijvoorbeeld, maar als je het even bij de kladden moet worden emoties van Heijem, dat hij echt te kamp heeft met een fractie waarin ook enorme verdeeldheid heerst over het standpunt in die formatie. Wel of niet met Wilders. Ja. En om dat te coördineren, al die kikkers in de kruiwagen te houden, horen wij dan, gaat ook niet goed. Nee, verdeeldheid. Daar hebben we het dan misschien over. Misschien dan de beste conclusie die dit spel nu samen... Die speelt er, die is er bij de NSC, die is er in het land, die is er niet aan tafel van WNL in de kantine. Altijd eensgezind, solidariteit. Komt dat door de snoep? Ik weet het niet. Daar doe ik geen uitspraken over. Zo dadelijk, uur 2, gaan we het wel hebben over snoep trouwens. Leuk, met de snoepprofessor. Want wat heeft hij een beroep, zeg. Heeft hij het nieuws bedacht? Het Rotterdammetje gaat u zo dadelijk uitgebreid over praten. Ook al heel veel zin in de column van Marcel Verrek. En natuurlijk de nucleaire Russische dreiging. En dat is angstig. Daar gaan we het over hebben met de VVD Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans. Tot zo na het nieuws en de reclame. Dag. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Tieners Senna wil het liefst muziek maken. en stopt daarom met school. Ja, er gebeurde heel veel. Heel veel studenten, heel veel docenten. Ja, ze luisteren ook niet naar iedereen en al helemaal niet naar mij. Haar familie ziet haar liever in een goede baan. Ik wil gewoon dat mijn zusje gewoon een fatsoenlijke vrouw wordt, weet je. Lukt het haar haar dromen waar te maken terwijl het om haar heen onrustig is? Armoede is een ding. Gebroken gezinnen, messengeweld. Deze week in Docs, Strijder. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Zijn jouw terrastegels dit jaar weer groener dan bij de buren? Nu bij Hubo, de Power Plus hoge drukreiniger, plus 8 meter lange hoge drukslang plus terrasreiniger van 159 voor 99 euro. Groene aanslag? Hubo helpt. Lees De Verborgen Psychologie Achter Populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel De Verborgen Psychologie Achter Populisme van Huub Buysen. And the winner is... Onze Jumbo Cola Zero. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met een Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze cola deze week extra winnend in prijs. Want alle flessen Jumbo Cola Zero zijn nu 99 cent. En dat voor die prijs. Jumbo. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. NPO Radio 1, 6 uur. Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Ja, ik weet niet hoe het komt. Ik heb wel een vermoeden. Het zal iets met de zon te maken hebben en met het feit dat de lente is begonnen. Het heeft ongetwijfeld ook te maken met snoep en chocola. En met Olaf Ouwerkerk, de snoepprofessor, die net al van zich liet laten horen. En we hangen allemaal aan zijn lippen en we hangen allemaal aan zijn snoep. Dat klinkt misschien raar. Nu het nieuws, gelezen door Marnix Ampersen. De VS heeft voor het eerst een dropping met hulpgoederen uitgevoerd boven Gaza. In totaal werden zo'n 38.000 maaltijden neergelaten. De dropping werd uitgevoerd met 3 militaire vliegtuigen. De actie was gisteren aangekondigd door president Biden. Die zei dat er onvoldoende noodhulp in Gaza aankomt en dat er levens op het spel staan. De VS wil nog meer van dit soort droppings uitvoeren. Andere landen deden dat al eerder. Een aantal veiligheidsregio's staat niet achter het besluit om het luchtalarm af te schaffen. Demissionair minister van Justitie Jessel Gus wil het systeem vanaf eind volgend jaar vervangen voor de NL-alerts. Daarbij krijgen mensen bij noodsituaties op hun mobiele telefoon een alarmbericht. Volgens Jessel Gus is dat systeem inmiddels betrouwbaar genoeg om het luchtalarm te vervangen. Directeur Arjen Littooi van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is het daar niet mee eens. Hij vindt de NL-alert alleen niet voldoende. Ja, met NL-alert bereik je maar 92% van de bevolking. Er is een groot gedeelte die is laag geletterd, die spreekt de taal niet. En er is ook nog een aantal van die incidenten, zoals bijvoorbeeld de stroomuitval of de uitval van het mobiele netwerk, dat je mensen niet zou kunnen bereiken. Dus daarom pleit ik ervoor om naast NL-alert ook de sirenes te behouden. Nou lees ik in de brief van de minister dat zij wel rekening wil gaan houden met speciale regio's, zoals de Rijnmondregio, die regio van u. Is dat niet voldoende, die toezegging? Ik ben blij dat de minister in ieder geval de opening biedt om maatwerk te leveren voor regio's als Rotterdam-Rijnmond met een hoog risicoprofiel. Zo is er nog een aantal van die regio's in het land. Maar een crisis of een ramp houdt zich nooit aan regiogrens. Dus ik pleit er ook voor om niet het alleen in die regio's te doen, maar ook in het hele land te zorgen van dat naast een NL-alert ook de sirene blijft bestaan. Ik denk toch dat er ook wel financiële overwegingen achter dat afschaffen van die sirenes zijn. Hè? Het is een dure installatie. Ja, ik las in de brief van de minister dat het 161 miljoen kost. Als je nooit het hebt onderhouden, dan moet je ook niet raden van opstand te kijken dat het, als je het gaat vervangen, dat het duur is. Maar in mijn optiek kunnen financiële overwegingen nooit opwegen tegen het risico dat je mensen niet informeert voor een ramp of een crisis. Directeur Arjen Littooi was dat van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in gesprek met verslaggever Mark Robin Visser. In Amsterdam Zuidoost is een herdenkingsdienst gehouden voor de doodgeschoten rapper Biggie Daagoe. Enkele honderden mensen waren aanwezig om afscheid te nemen. De rapper werd vorig weekend doodgeschoten na een feest. Bij een Israëlische droneaanval in het zuidwesten van Libanon zijn 3 Hezbollah-strijders gedood. Ze zaten volgens de Libanese veiligheidsdiensten in een auto die onder vuur werd genomen. Een van de slachtoffers zou een wapentechnicus zijn geweest. De SP gaat zich weer richten op de klassenstrijd. De werkende klasse moet opstaan en nemen wat ons toebehoort, zei de nieuwe partijleider Jimmy Dijk in zijn eerste speech voor partijleden. Op het congres in Bussum werd met een staande ovatie afscheid genomen van de vorige SP-leider Lilian Marijnissen. En dan Formule 1, want het nieuwe seizoen is begonnen zoals het vorige is geëindigd, met Max Verstappen ver voor de rest. Hij begon op pole position en ging de hele race aan de leiding. Commentator Ronald van Dam heeft de race gevolgd. Ronald, is het op enig moment spannend geweest? Nee, geen seconde. Nee, hij had een goede start en binnen 10 ronden lag hij 7 seconden voor. En dat heeft hij met 2 pitstops uiteindelijk uitgebouwd naar een voorsprong van 22 seconden op zijn teamgenoot Sergio Perez. Ik heb nog even gekeken hoe de Grand Prix vorig jaar eindigde. Toen werd Perez ook 2e achter Verstappen. Dat was het verschil 12 seconden. Dus eigenlijk alleen maar toegenomen. Kijk je dan naar de concurrentie. Carlos Sainz werd 3e met zijn Ferrari. Nou, die eindigde vorig jaar als 4e op 48 seconden. Nu was zijn achterstand 25 seconden. Dus Ferrari is misschien wat dichterbij gekomen. Was nog even na de kwalificatie het gevoel van, nou, daar zijn de verschillen best klein als het om 1 snel rondje gaat. Dus misschien kunnen we wel een spannende Grand Prix verwachten. Ja. Is het niet geworden. Nee, helaas. 1 en 2 dus voor Red Bull Racing. Verwacht je dat voor de komende races ook? Ja, ik vrees van wel. Al zal misschien Carlos Sainz of Charles Leclerc met de Ferrari best nog wel het gevecht kunnen gaan met Perez. Maar dit gaat het even zijn. Ja, dan de Mercedes. Russell werd 5e, Hamilton 7e. Kunnen misschien ook nog wel beter en dichterbij komen. De McLaren's van Norris en Piastri weet je ook niet. Alonso viel echt tegen. Dat was vorig jaar de grote verrassing toen hij 3e werd. Nu 9e. Maar het zijn wel weer de usual suspects die bij de eerste 10 eindigen. Met het met één man die er dan weer met kop en schouders bovenuit steekt. Zijn 55ste overwinning al uit zijn carrière. Het is een 10e seizoen in de Formule 1. Het 45ste jaar trouwens. Van de 75ste jaar dat de Formule 1 bezig is. Ja, hij heeft er nu weer 8 op rij gewonnen. De laatste van 7 van vorig jaar plus 1 erbij. Dus de volgende serie is alweer in volle gang. Dus het lijkt een beetje een voorspelbaar seizoen te worden. 24 races hebben we, maar ik vrees het langste seizoen ooit. Maar ik vrees dat het dat letterlijk voor de concurrentie een heel lang seizoen gaat worden. Dankjewel, Ronald van Dam. De Italiaanse wielerkoers Strade Bianche is gewonnen door Tadej Pogacar. 2 jaar geleden won hij ook al in de Strade Bianche. En nu dus weer, en met overmacht, vertelt commentator Andries Lemain. En het was ook de grote Tadej Pogacar show. De man die al 2 keer de Ronde van Frankrijk won. En ook in het eendagswerk een van de sterkste renners ter wereld is. Dat bewees hij vandaag maar weer eens. Want het was zijn eerste koers van het jaar. En hij besloot tot een lange solo. 81 kilometer voor het einde ging hij er al vandoor. Hij heeft 2 uur in zijn eentje gereden. En eigenlijk sputte de rest niet eens echt tegen. Die legde zich al snel neer bij het hoogst haalbare. Dat was de 2e plaats. En de Strade Bianche bij de vrouwen werd gewonnen door de Belgische wereldkampioen Lotte Kopecky. Het weer nog. Vanavond en vannacht bewolkt met een matige zuidoostelijke wind. Op de meeste plaatsen is het vrijwel droog. Alleen in Zeeland kan wat regen vallen. Minimumtemperatuur ligt vannacht rond de 7 graden. Ook morgen vrijwel droog, met dan opnieuw in Zeeland kans op wat regen. Het wordt dan 10 tot 14 graden. Vanaf dinsdag overal droog en wat kouder. Ster. Nu te zien in Keramiek Museum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiek Museum Prinsessenhof in Leeuwarden. Vanavond gaat presentator en programmamaker Janine Abbring op zoek naar haar verborgen verleden. 1408. Ja. Ongelooflijk. Ja, je gaat een heel eind terug. Ongeoorloofde godsdienstoefeningen. Illegale kerkdiensten. Ja, ja, precies. Verborgen verleden. Vanavond om 8:55 bij de NTR op NPO 2. Auto-inbraak? Wij regelen het met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine, live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Ja, er is inmiddels druivensap ingeschonken. En koffie en thee. En er staat nog snoep op tafel. We zijn bij u nog een uurtje tot 7 uur met een vat vol verhalen, snoep en heel mooie gasten. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Bij ons aan de stamtafel, cardioloog in opleiding Shahinda Gossein Doha en columnist Roos Slikker. Zij vragen aandacht voor gezondheidszorg op maat voor vrouwen. Hier zijn ook VVD Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans, politiek verslaggever voor Omroep BNL Jip van den Berg en snoepprofessor, Olaf Ouwehand. En u bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. En anders kunt u meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1 app of X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Eén gast nog niet genoemd, alle ruimte voor hem, onze cabaretier en columnist Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Misschien was er wel nieuws, maar dat werd deze week toch behoorlijk overschaduwd door de bezorgdheid van mijn nabije omgeving. Moet je naar WNL, vroegen ze angstig. Zou je dat wel doen? En is die Bert Huisjes daar dan ook? Ik kon de achterban geruststellen. In de anderhalf jaar dat ik bij In de Kantine een column voorlees, heb ik Bert Huisjes nog nooit gezien. Ik denk trouwens wel dat hij luistert, want de enige keer dat ik hem heb ontmoet bij de gezellige zomerborrel van WNL, zei hij allerlei complimenteuze dingen over mijn bijdrage. Dat zou natuurlijk ook een teken kunnen zijn dat hij nooit luistert, maar goed. Daarmee hoor ik wel bij de schamele 6% van de WNL-medewerkers die nooit pestgedrag heeft ervaren. Dat heb ik dan weer. Ik kan dus ook niet zeggen over Bert Huisjes vermeende wangedrag, maar de algehele hoeveelheid klachten is absoluut zorgwekkend. Er was en is dus een probleem dat gisteren op Nationale Complimentendag duidelijk niet kon worden geneutraliseerd. Wat ook niet hielp was het optreden van de Raad van Bestuur, die zich na ultrakort beraad ferm achter de boosdoener opstelde. Deze raad werd vrijwel onmiddellijk door het personeel ter verantwoording geroepen, waarbij tussen aanhalingstekens oude bok Loek Hermans volgens bronnen door het stof moest gaan. Ongetwijfeld met dezelfde lijdzame blik waarmee we zijn dappere VVD-dochter Sophie door haar politieke leven zien strompelen. Vrolijk rechts is wel eens vrolijker geweest. Er wordt allerwege beterschap beloofd. Bert krijgt wellicht een pacificerende adjunct naast zich. En dan is het maar te hopen dat WNL niet de afkorting blijkt te zijn van wil niet luisteren. Jammer natuurlijk wel, maar niet onverwacht dat Johan Derksen zich opwierp als verdediger van de gevraagde managementstijl. De snor kon in zijn jaren als opperhoofd bij Voetbal International, waarvan ik een uitgebreid lezer was, duidelijk beter blaffen dan een pen vasthouden. Hij zou ook in die hoofdredactie een bijzonder koppel hebben gevormd met zijn maatje, de goedlachse neuroot Gijp. Deze filosoof vroeg zich afgelopen week in het bijzijn van twee Extinction Rebellion gasten hardop af of die twee ongezellige types met hun gewawel over de ondergang van de wereld, in plaats van over de linksback van Cambuur of de lengte van het geslachtsorgaan van zijn vriend Ruud Gullit, niet tijdens de uitzending zouden moeten worden verwijderd. Niet hoffelijk, wel transparant. Van deze Battle of the Bubbles nog één keer terug naar de toestand in de wereld van WNL. Want we moeten blijven streven naar verbetering. Misschien is het een goed plan om Bert te laten interviewen door onze coryfee Sven Kokkelman. De meeste door hem verbaal gemitrailleerde gesprekspartners durven na afloop een half jaar hun mond niet open te doen. Ik ben er al tijden van overtuigd dat Sven een belangrijk en zelfs beslissend precisiewapen zou kunnen zijn in de Oekraïnse oorlog. Laat hem 25 minuten Vladimir Poetin ondervragen en die stort wanhopig ter aarde, geeft al het geroofde land terug en betuigt snikkend schuld aan de brute moord op de betreurde Navalny. Sterker nog, ik zou Stormy Sven graag in een indringend tête-à-tête met Donald Trump zien, die dan naar mijn inschatting, na enige vragen, in een weerloos wenend oranje konijn zal veranderen. Dit om even te laten zien dat er in de boezem van WNL ook brute mannelijke kracht verscholen ligt, waar je wel wat aan hebt. Ten slotte nog even iets vrolijks. Joost, klein. Ik heb niet zo heel veel platen met happy hardcore in huis, maar dit is echt een ontzettend leuk lied. Een aanstekelijke, flitsende potpourri van beeld, taal en muziek als een spiegelbeeld van het Eurovisie Circus zelf. Wat wordt daar in 3 minuten niet allemaal in deze Europap door elkaar geprakt? Ik heb sterk het vermoeden dat er een regeerakkoord, mocht dat er dit decennium nog van komen, het uiterlijk van dit lied zal hebben. Wellicht dat mannetje Putters zich als songfestivalfan door Joost Klein kan laten inspireren. Dan zal er in ieder geval weer wat te lachen zijn in de politiek. Want nu zijn daar om de haverklap huilbuien. Hoewel, zo gezellig als hier bij In de Kantine wordt het natuurlijk nooit. Dat is geen ironie en dat zeg ik ook niet om de angstig aan het radiotoestel gekluisterde achterban gerust te stellen. Maar dat is gewoon omdat ik dat vind. Omdat het zo is. Het is hier leuk, boeiend en veilig. En iedereen die dat niet vindt, die... Nee hoor, maakt u zich geen zorgen. Wij sturen Sven Kokkelman niet op u af. In de kantine. Zoals altijd. Ja. Stormy Sven. Stormy Sven, die blijft hangen. Hij blijft wel meer hangen van deze column van Marcel. En zo is het eigenlijk iedere week. Iedere week genieten we van jou. Heb ik dat al vaak mee, toch? Ik vond hem heel mooi. Ja. Heel mooi. Ik vind elke column van jou mooi. Maar dat hebben we ook afgesproken dat ik dat zeg. Dan naar heel serieuze zaken. Het was een zinnetje dat insloeg als een bom. Bedoeld als ultieme steunbetuiging aan Oekraïne. Als afschrikking ook naar Rusland. We moeten het niet uitsluiten. President Macron sprak deze week over grondtroepen in Oekraïne. Ruben Brekelmans, VVD Tweede Kamerlid. Toen jij dit hoorde, wat dacht je toen? Ik was er niet heel blij mee, omdat ik zou verwachten dat er ook heel veel weerstand tegen deze uitspraak zou zijn. Dus als er een grotere strategie achter zat om... dat wordt wel eens strategische ambiguïteit genoemd. Dus je laat je tegenstander niet duidelijk weten hoe ver je bereid bent om te gaan. Dat kan een strategie zijn, maar als vervolgens de Duitse bondskanselier en Joe Biden en een heleboel anderen meteen zeggen dit gaan we niet doen, ja, dan blijft er na een paar dagen toch vooral een beeld van verdeeldheid hangen. Terwijl we juist als Westen eenheid moeten uitstralen en Oekraïne moeten steunen. Dus ik was, toen hij die uitspraak deed, dacht ik dit gaat de komende dagen niet goed verlopen en dat is ook uiteindelijk zo gebleken. Nou, die steun, daar heeft hij natuurlijk niks van afgepakt. Hij heeft zo'n soort van extra steun nog beloofd, mocht het zover komen. Ja, maar het is speculeren wat hij nou precies bedoelde. Ja. Kijk, later werd er ingevuld van... Nou, misschien kan het zo zijn dat bepaalde Oekraïnse troepen getraind gaan worden, hè, in Oekraïne zelf. Mm. Of dat er ondersteund wordt bij bepaalde wapensystemen. Of had hij nou toch over het moment dat een NAVO-lid wordt aangevallen, dat je dan eventueel ook Oekraïne binnengaat. Dus het was allemaal heel onduidelijk. Maar wat er eigenlijk onder de streep blijft hangen is vooral de grote eigenlijk tegenspraak die het opwierp en de felle uitspraken van Scholz. En wat me ook tegenstaat nog is dat ik vind dat Frankrijk gewoon meer wapens moet leveren. Dus nu hebben we de afgelopen dagen hebben we ons heel erg over die uitspraken van Macron heeft ons bezig gehouden. Maar het leidt af van het feit dat Frankrijk gewoon veel meer moet leveren. Net zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland bijvoorbeeld wel. Ja, want Nederland... Klopt het... Sorry. Nee, ja, dat Duitsland voor 22 miljard euro aan steun aan Oekraïne heeft gegeven en Frankrijk amper 1,8 miljard. Ja, die getallen... Is het zo groot, dat verschil? Het verschil is denk ik niet zo groot, maar het is wel groot. Maar dan maakt hij dus eigenlijk een inhaalslag, zou je kunnen zeggen, van Macron. Nou, die heeft steeds eigenlijk op de rem gereden. Ja, alleen hij heeft nu bepaalde woorden gebruikt, maar woorden, daar heeft Oekraïne natuurlijk niks aan. Waar Oekraïne wel wat aan heeft, is dat Frankrijk meer wapens levert. Wat zij wel doen, wat positief is, is dat zij die lange afstandwapens leveren. Dus waar bijvoorbeeld nu ook de Zwarte Zeevloot van Rusland mee geraakt wordt. Duitsland is niet bereid om dat te leveren. Dus dat is eigenlijk weer heel goed dat Frankrijk dat wel doet. Ja, ik zou zeggen, van dat soort Scalp, heet dat, die raketten, levert die nou veel meer. Daar heeft Oekraïne echt iets aan. Ja. Dan te speculeren over een scenario waar eigenlijk ook heel veel bondgenoten tegen zijn. Ik wil niet heel wereldvreemd overkomen, hoor. Maar hoe morbide eigenlijk uw opmerking? Ik zei net jij, maar we spreken hier met een parlementariër, dus u. Mm-hmm. Dat aan woorden, en ik zeg dat ook tegen jou, Roos Slikker, schrijver. Aan woorden hebben we niks. We hebben wapens nodig. Ja, ja, ja. Dat slaat toch eigenlijk alle hoop weg? Ja, ja, nee, ik krijg altijd heel warm van dit soort verhalen. En niet op een goede manier, dat je denkt van, ik vind het heel eng allemaal. Ook warm of koud, juist, Marcel Verreek van... de reactie in dit geval van Poetin, hè, die toch weer zijn nucleair arsenaal erbij pakt. Ja, ik heb het ook een beetje gezien als in de Napoleontische traditie. Laat Macron maar eens even iets vallen of zo. Wat gaan wij eens eventjes zeggen? We sturen wat mannetjes daar naartoe. En nou ja, wat jij ook zegt, bedoel, je zorgt alleen maar voor verdeeldheid. Terwijl je juist enorme. We moeten nu met z'n allen tegen Poetin. En dat Poetin het over atoombommen begint, dat doet hij de hele tijd al. Dus dat is echt niks nieuws. Dat zegt u ook niet zoveel, Ruben Brekelmans? Nou kijk, ik wil het niet bagatelliseren. Je moet altijd... Kan wel natuurlijk dat hij het doet, ja. Nee, kijk, je moet altijd natuurlijk de dreiging die van een kernmacht als Rusland uitgaat, en zeker zo'n grote kernmacht, moet je altijd serieus nemen. Dus ik bagatelliseer het niet. Maar het klopt inderdaad dat hij die woorden al anderhalf jaar gebruikt. En iedere keer dat er iets gebeurt, is de neiging vanuit Poetin en vanuit Rusland heel snel om die nucleaire dreiging te uiten. En wat hij natuurlijk daarmee beoogt, is dat angst zaait bij ons en dat wij verdeeld raken. En dat er mensen gaan zeggen van, nou, wij moeten toch niet die wapens aan Oekraïne geven. We moeten nu met Rusland aan tafel. Hij zegt toch ook tactische kernwapens. Dan krijg je zo'n idee bij van, hij kiest eens een stadje uit en dat gaan we dan even platleggen of zo. Nou ja, ik woon in Den Haag. Is misschien niet zo'n heel erg goede plek. Maar misschien wel goed om dat onderscheid tussen tactische en strategische kernwapens uit te leggen, Ruben Brekelmans. Want ja, wat wordt daar precies mee bedoeld? Nou, tactisch, daar wordt mee bedoeld dat het op het slagveld in Oekraïne is, dat hij daar iets zou doen met een nucleair wapen. En strategisch zou zijn dat je, vaak wordt daarmee bedoeld, zeg maar, meer op lange afstand, dat je een doel zou raken waardoor ook echt, zeg maar, het hele speelveld zou veranderen en ook de strategie eigenlijk rond de oorlog zou veranderen. Dus op het moment dat hij zou besluiten om iets buiten Oekraïne te doen, dan is dat meteen een hele verlegging van het speelveld. En dat wordt als strategisch gezien. Terwijl, ja, als hij iets op het slagveld in Oekraïne zou, dat tactisch zijn. Maar eigenlijk geldt, als het gaat om het gebruik van nucleaire wapens, eigenlijk ook het inzetten op tactisch niveau is ook al een rode lijn die hij over zou gaan. Dus ook China heeft gezegd dat ze dat niet accepteren. Verenigde Staten niet. Eigenlijk iedereen niet. Nu hebben Russische oppositieleiders landen opgeroepen om Poetin na de verkiezing van 17 maart niet meer te erkennen als president. Ook niet als hij dus, zoals wordt verwacht, de verkiezingen zou winnen. En u zag daar wel wat in. Ja, ik vind dat we dat serieus moeten overwegen. Kijk, we weten natuurlijk allemaal dat de verkiezingen dat die niet eerlijk zullen verlopen. En zelfs niet eens de schijn dat die eerlijk zullen verlopen. Poetin is ook, hij wordt door het internationaal strafhof vervolgd. Dus hij is eigenlijk internationaal, in dat opzicht is hij al een paria. Maar inderdaad, de Russische oppositieleiders zeggen ook van, ja, dit zou wel degelijk, zou dit ook een belangrijk signaal zijn, ook voor de Russische elite en het Russische regime, dat hun leider, dat hij niet meer door Europese landen en door het Westen als legitieme leider wordt erkend. Maar dat is een symbolisch signaal, niet meer dan dat, toch? Want wie zou dan de legitieme leider moeten zijn waar wij dan zaken mee moeten doen? Want die is er niet. Nee, dat is een goed punt. Kijk, in het geval van Belarus bijvoorbeeld hebben we ook Lukashenko niet als legitieme leider erkend. Mm-hmm. Omdat ook een oppositieleider, Tijanovskaya, vrouwelijke oppositieleider, dat die wel wordt gezien als degene die eerder de verkiezingen had gewonnen. Dus dan kon je ook zeggen van, nou, dat is degene die wij ook zien als de Wit-Russische oppositieleider. In het geval van Rusland is het natuurlijk geen alternatief. Nee. Dus het zou symbolisch zijn, maar het zou ook wel weer binnen het Russische regime zou het tot discussie leiden, zou het wat deining teweeg brengen. En daardoor wat mij betreft wel de moeite waard om het te overwegen. Maar ik zou wel nog ook goed willen kijken wat het betekent in diplomatiek en juridisch gezien. Want ja, uiteindelijk zullen er toch wel in de toekomst op een of andere manier gesprekken met Poetin moeten plaatsvinden, omdat er geen alternatief is. Yep. Maar het is het overwegen waard, vind ik. Ja. Nou, ik wil graag nog een vraag stellen, want even terug waar we het net over hadden, die wapens. Rutte is gisteren natuurlijk in Oekraïne geweest, in Kharkiv, in het oosten, vlakbij het front. Kwam daar ook met toezeggingen. Maar als ik de verhalen aan het front lees, in de kranten, op beeld, reist bij mij steeds het beeld, zijn we niet overal steeds een stap te laat mee? Weet je wel, nu is de munitie op. Wij leveren munitie. Maar de strijd zit daar volgens mij zo vast. En Oekraïne aan de verliezende hand, moeten we niet nog veel meer doen? Klopt. Waar Rutte gisteren mee kwam, is dat genoeg of veel te weinig? Kijk, het is echt een glas half vol. Rutte kwam bijvoorbeeld, hè, met 150 miljoen extra voor een Tsjechisch plan om 800.000 artilleriegranaten voor Oekraïne te kunnen kopen. En hij ondertekende volgens mij ook officieel, Zelensky, dat pact, hè, dat 10-jarige veiligheidspact, ja, tussen Nederland en Oekraïne. Ja. Maar toch, dat is jouw vraagje, te weinig? Het is te weinig voor Oekraïne nog om weer de overhand te krijgen. Kijk, het is echt een half vol, half leeg verhaal. In de zin van, het glas is half vol, we leveren meer dan ooit. En er wordt ook wel echt heel veel gedaan om te leveren. Maar het is inderdaad nog niet genoeg. En als we het voorbeeld van die artilleriegranaten nemen. Europa had beloofd om op dit moment 1 miljoen artilleriegranaten te leveren. Dat, die belofte komen we niet na. We leveren veel minder dan verwacht. En in plaats daarvan dus dat Tsjechische alternatief om dan uit magazijnen uit de hele wereld toch nog andere granaten te leveren, 800.000. Ja, en op zo'n moment staat Nederland dan gelukkig wel vooraan om dat ook te financieren. Maar ja, als je het mij zou vragen, kijk, ik zou liever zien dat we nog veel meer leveren, dat we de productie van wapens en munitie, dat we dat enorm vergroten en dat gaat veel te langzaam. En inderdaad dat de wapensystemen waar nog aarzelingen zijn, bijvoorbeeld die lange afstand wapens, dat we die ook veel meer leveren. Ja, want daar zit ook iets merkwaardigs in, hè? Als wordt gekeken naar wat geeft Nederland uit. Nederland wil wel geld uitgeven, dit kabinet. Demissionair, maar daarvoor ook missionair, heeft wel flink wat begroot. Maar wij kunnen het simpelweg niet uitgeven. Want ja, er is onvoldoende productiecapaciteit en ook personeelstekort, et cetera. Ook iets merkwaardigs, hè? Ja. Dat misschien nog niet is doorgedrongen tot iedereen, maar... Ja, en je ziet ook eigenlijk hoe wij onze samenleving en onze economie hebben ingericht in de afgelopen jaren. Dat is eigenlijk niet ingericht op een oorlog. Dus je ziet bijvoorbeeld dat al meer dan een jaar geleden is er heel veel geld vrijgemaakt, ook op Europees niveau. Ja, en dan gaan we maandenlang kijken waar gaat dat geld dan precies besteed worden. En dan duurt het weer heel lang voordat er contracten zijn uitgegeven. En dan duurt het weer heel lang voordat daadwerkelijk die wapenproducenten dan zeggen we gaan extra investeren. Ja, en dat duurt gewoon allemaal veel te lang. Dus we zullen daar ook af en toe echt de bocht moeten afsnijden en veel directer die wapenproducenten aan het werk moeten zetten, zorgen dat ze voldoende financiering hebben. En als er andere problemen zijn, bijvoorbeeld rond materialen die ze nodig hebben of personeel, ja, dat we dat ook heel gericht oplossen. Wapensteun aan Oekraïne is belangrijk omdat wij willen dat Oekraïne wint. Hè? Het Westen wil dat Oekraïne wint. Maar de vraag is, wat denkt u dat het ultieme doel van Poetin is? Is dat doel wel om te winnen van Oekraïne? Omdat je inmiddels volgens mij ook kan stellen dat het gaat om een existentiële strijd tegen het Westen. Is dat een oorlog die ooit op zal houden dan? Hoe lang kan je blijven steunen? Ik denk dat de dreiging vanuit Poetin en vanuit het Russische regime zal nooit ophouden. Dat zien we eigenlijk al sinds 2006, 7, 8. Dat hij steeds een andere plek uitkiest om die strijd te voeren. En te laten zien, Rusland is er nog. En Rusland die behoort in zijn ogen een bepaalde plek te hebben in de wereld. Die ten koste gaat van heel veel landen daaromheen. En ook van de veiligheid in Europa. En het is aan ons, kijk, die dreiging die gaat niet weg. Alleen de vraag is, hoe ver laten wij hem toe? En wanneer duwen wij die dreiging terug? En op het moment dat wij nu zouden zeggen, omdat het ons op een of andere manier niet zo goed uitkomt, of dat wij denken, als we zeg maar Poetin nu iets geven, dan zal hij wel ophouden. Ja, dan hebben we met die dreiging te maken aan de grens met de Europese Unie. Of dan hebben we met die dreiging te maken als hij wel een keer een speldenprik wil uitdelen richting een NAVO-lidstaat. Ja, en volgens mij moeten we die dreiging zo ver mogelijk van ons afhouden. En dat is de reden om nu Oekraïne ook maximaal te willen steunen. Toch hoorde ik u net ook zeggen, uiteindelijk zullen we, overdrachtelijk dan, maar met Poetin aan tafel moeten. Klopt. Daar hoor ik voor de rest nog niet zoveel mensen over, hoor. Dat hele scenario. Nou kijk, we zitten natuurlijk al wel met Poetin, of dat gaat dan via bijvoorbeeld. Erdogan speelt daar een rol in. En we hebben eerder, wat betreft die graandeal bijvoorbeeld, hebben we natuurlijk ook met het Russische regime onderhandeld. Er worden bijvoorbeeld ook krijgsgevangenen worden uitgewisseld tussen Oekraïne en Rusland. Dus er wordt er wel degelijk onderhandeld met het Russische regime. En er kan natuurlijk een moment komen dat, en hopelijk hoop ik dan, dat als Oekraïne er beter voor staat en Rusland minder goed, dat er een moment is om aan tafel te zitten en bepaalde afspraken te maken. Wat voor afspraken? Want dat zou betekenen dat bijvoorbeeld Oekraïne die bezette gebieden zou moeten weggeven. En de facto dan die gebieden kwijt is. Is er een andere oplossing dan? Ik zou niet weten wat dan. En de vraag is ook nog of hij daar dan genoegen mee neemt. Nee, maar Oekraïne, ik spreek heel veel politici en andere mensen uit Oekraïne, die zeggen allemaal heel duidelijk, met één geluid, wij zijn totaal niet bereid om ook maar één stukje grondgebied formeel weg te geven. Ze zeggen letterlijk, op het moment dat Zelensky morgen zo'n deal zou sluiten met Rusland, dan is hij overmorgen wordt hij afgezet. Dus dat verwacht ik niet. Maar zoals ik net zei, kijk, een graandeal, krijgsgevangenen uitwisselen. Misschien dat er ook andere aspecten zijn waar je op den duur wel met Rusland over in gesprek kan of gaat. Op het moment dat, net zoals nu, dat Oekraïne nog zo in het defensief zit en Rusland de overhand heeft, ja, is ook niet het moment om aan tafel te gaan en verdere afspraken te maken. U zei het net ook, hè? En onze samenleving is nog helemaal niet ingericht. Logisch, want oorlog, dat kenden we niet. Dat kenden we als van ver weg of van vroeger. Ouwerkerk. Een samenleving die niet is ingericht betekent ook individuen die niet zijn ingericht. Dat oorlog zo dichtbij is, Is het ook al in uw hoofd gekomen, in uw hoofd gekropen, in uw mentaliteit gekropen? Oorlog bedoel je? Ja, en ja. Dat dus een andere instelling misschien vereist. Dat het echt zo wezenlijk om onze vrijheid ook gaat. Ja, nee. Want uiteindelijk, ik merk gewoon, hoe gek het ook is, die Oekraïne-oorlog is nu 2 jaar aan de gang. Hè? Ja. Dat de eerste weken, de eerste maanden, volgde ik dit elke seconde van de dag. Ja. En toen was het ook dagdagelijks nieuws. En het zijpelt toch weer dat uiteindelijk gewoon dagdagelijkse dingen hebben gewoon voorrang. Ik ben een trouw luisteraar van een dagelijkse podcast over de Oekraïne-oorlog. Dus dat volg ik nog wel. Maar ik merk ook wel dat ik gewoon weer bezig ben met mijn eigen vrijheid. Ja. En dat ik dit niet op de voet volg. Weet je? En eigenlijk vind ik dat natuurlijk heel vervelend. Maar dat is uiteindelijk wel de realiteit. En misschien ook wel hoe wij als menselijke... Roos herkenbaar als ik ja, dit is natuurlijk ook waar Zelensky de hele tijd op wijst. Ja? Hè? Van vergeet ons niet, vergeet ons niet, vergeet ons niet. Het is eigenlijk gewoon de boodschap die hij maar blijft herhalen. En het lullige van herhalen is dat je het op een gegeven moment niet meer zo goed hoort. Er zijn nog tig conflicten in de wereld die af en toe even oplaaien. Zuid-Soedan, daar dat soort plekken. Israël. Jemen. En Israël. Ja. Nou ja, dat is toch wel vrij veel nieuws. Maar dan is er even iets gebeurd. Vaak is er een westeling bij betrokken of zo. En dan gaat het gewoon weer een jaar door. Mensen elkaar afslachten. Ja, het is verschrikkelijk. Op de NOS-site las ik vandaag... Rusland bepaalt voorlopig het tempo in Oekraïne. Dat moet worden, Oekraïne bepaalt het tempo. Dan zijn we al een stuk verder, toch? Klopt. Kijk, een jaar geleden toen waren we rond deze tijd heel druk bezig met Oekraïne heel veel te leveren, omdat we dachten dat zij een tegenoffensief zouden kunnen uitvoeren. Ja, en nu zitten we inderdaad in een situatie dat het vooral is proberen dit jaar door te komen en vooral dat Oekraïne niet te veel verliest. En dan hopen dat over een jaar tijd, als ze bijvoorbeeld F-16's hebben en weer andere wapensystemen, en hopelijk de Verenigde Staten, want dat wordt cruciaal, hè, dat de Verenigde Staten levert en wie straks in november de presidentsverkiezingen gaat winnen. Dat we dan inderdaad over een jaar weer in een andere situatie zitten. Ja. En kijk, wat het natuurlijk het verschil is tussen deze oorlog en al die andere vreselijke oorlogen in de wereld, dat is niet dat het ene zieliger is dan het ander of wat, want ieder slachtoffer is even ernstig. Maar dat deze oorlog raakt ook heel direct onze veiligheid. En raakt ook onze vrijheid in Europa. En ik snap heel goed dat mensen gewoon hun leven leven. Daar is helemaal niks mis mee. Want je moet ook niet de hele dag helemaal zeg maar, die deken van die oorlog over je heen voelen. Want ik ben al zelf in Kiev geweest, daar voel je hem wel. En ieder Oekraïner die hier spreekt ook. Maar zij zeggen ook niet dat wij de hele dag met die oorlog bezig moeten zijn. Maar het gaat erom dat wij als samenleving bereid zijn om de offers of de kosten te dragen die daarvoor nodig zijn. Dus meer uitgeven aan defensie. Als er sancties worden ingesteld, dat merk je misschien in jouw bedrijf ook, hè, dat dan bepaalde prijzen omhoog gaan. Ja, dat hoort er helaas allemaal bij. Ja. En die kosten moeten we als samenleving wel bereid zijn om te dragen. Maar in de hele verkiezing is het er niet over gegaan. Nee, maar ik vind dat, om heel eerlijk te zijn, vind ik dat persoonlijk niet zo heel erg. Want uiteindelijk de steun aan Oekraïne, en daar heb ik me met collega's, zet ik me daar al 2 jaar voor in, ook heel actief, is om die steun zo breed mogelijk te houden. Dus wat mij betreft ben ik blij dat we geen hele fundamentele debatten hebben over de steun aan Oekraïne, maar dat er gewoon een brede meerderheid is. Maar nu in de formatie heb je dat wel. Er is natuurlijk een splijtswam. Twitters, moet je mij horen. Wilders met zijn Januskop, weet je wel. Die moeten we zo houden. Twitters. Ja. Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Dus hij roept... Ik kan wel meegaan met de steun. Maar ik ben tegen het 10-jarige ding. Dus, oh, ja. Maar ook hij weet natuurlijk dat de brede meerderheid in de Kamer zo groot is. De consensus om te blijven steunen is zo groot. Die strijd gaat ook Wilders met die zetels nooit winnen. Ja. Wij gaan zo dadelijk praten over hele leuke dingen. Over snoep. En de mensen die denken, bespied ik daar enige nonchalance? Zeker niet. Want dit is een hele ernstige zaak. En het gaat over fundamentele zaken als vrijheid. Maar genieten van het leven, wat vrijheid uiteindelijk bewerkstelligt, dat gaan we ook doen. En daar gaan we ook over praten. Dat is dus geen nonchalance. Maar is ook een kerntaak, Wieger. Dat is een kerntaak. Ja, krijgen we ook opgelegd allemaal van boven. Leuk moet zijn. Nu 6:30, iets voorbij 6:30. Hier is Ewout de Jong. NPO Radio 1. Bij de parlementsverkiezingen in Iran is gisteren een groot deel van de kiezers thuisgebleven. De opkomst was iets meer dan 41%, zegt de kiescommissie. Het tellen van de stemmen is nog bezig, maar de Sjiïtische hardliners stevenen af op een overwinning. De VS heeft voor het eerst een dropping met hulpgoederen uitgevoerd boven Gaza. De actie was al aangekondigd door president Biden. Hij vindt dat er onvoldoende noodhulp in Gaza aankomt en zei dat er levens op het spel staan. Het dodental door de Russische droneaanval op de Oekraïnse stad Odessa is opgelopen naar 7. Bij de aanval werd een appartementencomplex geraakt. Op beelden is te zien dat het gebouw in Odessa volledig is verwoest. En Max Verstappen is het Formule 1 seizoen goed begonnen. De regerend wereldkampioen reed in de Grand Prix van Bahrein in zijn Red Bull van begin tot eind vooraan. Zijn teamgenoot Sergio Perez werd verder achter tweede, gevolgd door de Ferrari van Carlos Sainz. Altijd leuk om contact te hebben met Marco Verhoef. En nu helemaal, want de lente is begonnen. En op de een of andere manier vind ik de lente heel erg bij jou passen, Marco. Dank je. Dat vind ik een compliment. Ik probeer natuurlijk altijd een beetje zonnig over te komen. En niet te warm, want ja, dat is ook weer niet fijn. Dus misschien heb je wel gelijk. Maar laten we het over dat lenteweer hebben. Het is wel zo dat we een beetje een tweedeling in ons land hebben. Want we hebben nu te maken met bewolking over het zuidwesten en westen van het land. Daar valt af en toe wat regen. En de rest van het land merk je er eigenlijk heel weinig van. En die tweedeling die houden we sowieso de komende 24 uur. Dus ook morgen overdag zien we in het zuidwesten met name veel bewolking en van tijd tot tijd regen. En daar wordt het morgen dan maar 9 graden, is het niet echt lenteachtig. Maar op plekken waar het droog is, en zeker verder naar het oosten, waar de zon ook nog redelijk doorbreekt, ja, dan loopt het kwik op naar 13 tot 16 graden zelfs. Ja. En met weinig wind kunnen we dan wel spreken van een beetje lenteachtig weer in elk geval. Nou, die tweedeling is voor maandag dan wel weer weg. Dan blijft het droog op de meeste plaatsen met wat zon. Dinsdag gaat er wel weer wat regen vallen. En vanaf woensdag is het dan een paar dagen vrijwel overal droog. Iets meer zon en de temperatuur die dan voorzichtig weer richting de 10 tot 12 graden gaat. Maar morgen dus inderdaad eventjes zo'n dag met op veel plaatsen in ons land wat lenteweer. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Oh, paniek. Heeft iemand Marcel gezien? Marcel? Oh. Ja, Marco Verhoef had het net over een tweedeling. Als ik nu ergens geen zin in heb, is het wel een tweedeling. Nee. Bij ons dus aan tafel niet. En die tweedeling zal ook wel niet komen, want we gaan het hebben onder andere over chocola. Er zit een cardioloog tegenover mij, toch? Dus wat dat betreft twee dingen. Nou, ja. Ik hoorde net dat ze heel luchtig waren. Ja, ja, dat mag het, hè? Ja. Nou, direct even een spannend onderwerp beetpakken. Toch maar beginnen dan met de cardioloog. Zij heet Shahinda Gosain Doham. Want chocola, ik ken mensen van heel nabij. Die verslaafd zijn. Exact. Maar ik hoor dus ook wel berichten dat het goed zou zijn voor het een of het ander. Vertel eens, voor het hart bijvoorbeeld. Nou ja, chocola is niet per definitie slecht. Juist. Maar alle extra ingrediënten die dan bij de verwerking van chocola worden gebruikt, tot op zekere hoogte ook niet. Maar doe alles gewoon met mate. Want we hoorden net ook, genieten is ook heel belangrijk. Stress is niet belangrijk. En als je door chocola minder stress kunt hebben, nou, dan heb je mooi een evenwicht. Maar pure chocola is enigszins oké, toch? Ja, nou, dus zeker, zeker. Gewoon, vind ik nou net niet zo lekker. Zo smerig. Ja, vind ik eigenlijk ook niet. Niks aan. Ja, maar niks, ja. Maar die hele pure. Zo straf. Ja, dat. Oh, heerlijk pure chocola. Ja, ligt er aan hoeveel procent het is dan. Ja, dat is meer mannelijk. Wij zijn wat enkelvoudiger. Nee, joh, ik ben een tweedeling, jongens. Typische mannelijke chocola is dat. Oké, gaan we. Zo, Zaanse dropjes, Arnhemse meisjes en Haagse hopjes. Hé, dat is een lekkere zin. Zaanse dropjes, Arnhemse meisjes en Haagse hopjes. U kent ze misschien wel, steden met hun eigen lekkernij. Rotterdam hoort daar ook bij. Dankzij snoepprofessor Olaf Ouwerkerk. Hij bedacht de Rotterdammertjes. Die snoepjes in de vorm van bouwsteentjes. Hij maakt inmiddels niet alleen maar meer snoepjes, ook chocolade. Ladies and gentlemen, greetings to you all. My name is Willy Wonka. You see, I'm something of a magician. Prepare to be amazed. Teapot. Inventor. May I present Willy Wonka's wild and wonderful wishy-washy Wonka Walker? Please don't make me say that again. And chocolate maker. The best chocolate in the world. Ooh. He's good. Too good. Heb je hem al gezien, Roos? Ja, heel leuk. Is leuk, hè? Ja, ik vind het enig. Mijn zoontje vond het fantastisch, maar die zei wel ergens halverwege de film blijven ze de hele tijd zingen. Ja. Heeft hij van mij, ook niet van de musicals. Maar chocola dus. Hoe zorg je ervoor dat, hè, als je snoep wil maken, dat het anders is dan wat al bestaat? Dat lijkt me nou nogal een uitdaging. Zo. Vooral chocola. Ik bedoel, alles, zou ik denken, alles is er al. Ja, ja. Het is natuurlijk niet alleen het snoepje. Uiteindelijk moet het natuurlijk het hele geheel, zeg maar, iets anders zijn. Aan de andere kant hebben we ook wel weer ervaren dat als jij echt harde innovatie op de markt brengt, dat het dan ook heel veel tijd nodig heeft dat mensen eraan winnen. En uiteindelijk dat mensen ook gaan adopteren. Dus uiteindelijk, wij hebben een chocolademerk, Happy Trails. Ik zal die naam niet veel verder noemen. Maar dan heb ik hem in ieder geval één keer genoemd. Hebben wij in het leven geroepen eigenlijk om deze problematiek aan te pakken, zeg maar, die prestatiemaatschappij, waarbij we zeggen van, joh, weet je, gun jezelf nou ook wel eens wat lekkers. En gewoon ontstress nou eens af en toe. Het hoeft niet allemaal perfect te zijn in het leven. En toen zijn we op zoek gegaan naar leuke producten die daarbij passen. En ons eerste product is daar een chocolaatje van geworden. En uiteindelijk, zoals jij zei, hoe maak je dan iets wat ook echt in de smaak valt? En wij geloven, zeg maar, echt keiharde innovatie, zeg maar, door echt hele nieuwe smaken te ontwikkelen. Nou, dat heeft gewoon tijd nodig om dat te laten omarmen, zeg maar, door... Maar geef eens een voorbeeld van zo'n nieuwe smaak. Ja, nou, wat zit daar dan in wat anders is dan wat wij al kennen? In onze snoep of ja, in jullie algemeen? Snoep. Nou, wat dat betreft, wij hebben voortgeborduurd op een balletje wat in zekere zin al bestond. Zeg maar, gewoon een luchtig chocoladeballetje. Maar wij hebben er leuke, populaire nieuwe smaakjes aan toegevoegd die elders in de wereld ook al gewoon heel erg populair zijn. Bijvoorbeeld cookies and cream, dat ken je. Bijvoorbeeld caramel zeezout. Inmiddels een best wel saaie smaak, maar iedereen vindt het hartstikke lekker. Maar ook gewoon een variant met brownie of met red velvet, wat iedereen hartstikke lekker vindt. En dat maak je dan, dan heb je opeens een nieuw product gebaseerd op een bestaand ontwerp. Ja, wat je nu zegt, hè, gaat het dan toch om die nieuwe smaakjes? Misschien een extra ingrediënt? Of toch vooral het verhaal dat je wilt overbrengen? Ja, ik denk... Kijk, uiteindelijk... Ik denk dat niet altijd de lekkerste snoepjes het daglicht halen. Dus uiteindelijk, ik denk dat het ook met name het merkverhaal is. En misschien ook wel de combinatie van. Kijk, ik denk dat een aantal jaar geleden heeft Tony Chocolone natuurlijk verschrikkelijk goed werk gedaan. In het schap. Zij hebben het schap naar een hoger niveau getrokken. Ze hadden natuurlijk een fantastisch merkverhaal. Over de boeg van duurzaamheid. Zij doen daar natuurlijk ook fantastisch goede dingen in. En dus uiteindelijk zie je, als je puur al kijkt naar Tony Chocolone, dat een merkverhaal gewoon kan lonen. Want zij teren daar nog steeds op. Zij maken ook bovenal gewoon hartstikke lekkere chocolade. Dus uiteindelijk denk ik dat het een beetje een combinatie van is. Dus een leuk merkverhaal, wat klopt. Wat je in alle manieren kan uitdragen. Maar vooral ook natuurlijk lekkere producten. Ik voel die drang bij jou, Marcel, om je er lekker tegenaan te bemoeien. Ja, dat mag. Ja, nou ja, om te beginnen ben ik een liefhebber van die dingen, helaas. Ik zie ook wel dat de verhalen die eromheen verzonnen worden natuurlijk te dol zijn om waar te zijn. Toffifee is ook jouw leven. Toffifee is ook jouw schrijf. Weet je? Klopt wel. Nee, maar ik bedoel, dat zijn al die verhalen. En jij zegt het net ook een beetje. En ik snap het ook wel van, je wil een beetje ontstressen. Nee, het is gewoon suiker wat verslavend is. Je pakt zo'n zak, tenminste ik, die vreet je in één keer leeg. Als er niet op een of andere manier een hogere autoriteit is. Ja. Oh, dat Bert Huisjes hier was. Om mij dat... Nou, er is een cardioloog. Oh ja, kijk. Daar straal ik autoriteit. Maar ik neem mezelf niet als voorbeeld, maar dat... Of wie ben je nou boos? Dat gebeurt natuurlijk bij iedereen. Ja, maar dat gebeurt bij iedereen natuurlijk. En dat is natuurlijk altijd... Het zijn ook hele grote zakken, dit. Ik hou van... Hoeft helemaal niet. Hoeft er geen bodemdrift te hebben. Nee, maar ik snap Marcel. Wij hebben bodemdrift. Ik wel. Kan jij er eentje uithalen? Ik vind heel weinig. Maar ik kan wel... Iemand die überhaupt één zo'n ding pakt en dan verder helemaal niet? Dat is heel gek. Nee, maar die mensen vind ik ook vaak niet aardig. Nou, volgens mij zit het zijn geen leuke mensen. Maar wij hebben net een portie. Het zijn inderdaad hele vreselijke mensen. Dat vind ik ook. Maar dat komt ook. Die zijn te gecontroleerd. Ik hou ook echt niet van dat ze het gecontroleerd zijn. Nee, dat snap ik. Gecontroleerd door... VVD Tweede Kamerlid, bent u een snoeper? Valt mee. Ik probeer nu... als je in de politiek, dan kom je heel vaak in de verleiding om zeg maar snel dingen of snacks en dat soort dingen. Ja. Dus het zijn wel kogeltjes. Daarom. Ik zag mezelf ieder jaar zeg maar 2-3 kilo zwaarder worden. En dan als je dan 10 jaar verder, dat wilde ik niet. Dus ik probeer nu de trend te keren. Bij snoepjes moet ik wel denken aan die grote envelop. De algemene beschouwingen die dan rondgaat. De dropjes van Rutte? Daar zitten dropjes in. Klopt. Pepermuntjes. Want we mogen in de Tweede Kamer dus niet eten. Dus ik heb als in de kamer in het bankje heb ik zo'n laadje zitten waar je dan dingen in kunt doen. Maar in de vak K heb je dat niet. Dus dan gaat de envelop rond met de snoepjes erin. Maar wat ligt er in Ula, de snoepla? Wat je bij ons kunt kopen zijn Dextro Energy. En Tony Chocolone ook. Dat was wat spannender. Narcotica ook. Altijd oppassen met die merknamen natuurlijk. Oh ja, sorry. Ja. En Fisherman Friend. Oh ja, ook geen merk. Oh, dat gaat super. Maar dat is ook geen dooretertje, hè? Fishermans. Nee, nou, je doet ik moet een zak. Als je hoort hoe vlammend er gesproken wordt in de Tweede Kamer. Doe meer voor de collega's, inderdaad. Hoe word je snoepprofessor? Wanneer wist je, maar dit wil ik gaan doen en dit moet ik gaan doen, Olaf? Ja, het is echt wel. Ik bedoel, ik kan een heel mooi verhaal van maken. En dat had ik ook graag gedaan. Maar ik denk dat je ook een eerlijk verhaal wil. Het is gewoon op mijn pad gekomen. En uiteindelijk, zoals ik aan het begin van het programma al zei, zeg maar 8 jaar geleden, leek het mij leuk om een Rotterdam snoepje te maken. Maar het was ook hartstikke leuk geweest als het daarbij gebleven was. En als het avontuur mislukt was, dat zei ik altijd, dan had ik waarschijnlijk 5 jaren erop gewoon mensen op een verjaardag een snoepje gegeven. Maar dan was het avontuur verder gelukt en dan was ik gewoon met mijn leven doorgaan. Maar hoe smaakt dat snoepje? Hè? Eigenlijk moet je het proeven. Dit is hem, ja. Ja, dit is uiteindelijk, weet je, wij hebben daar een beetje snoepje van gemaakt. Ook een beetje om het in bescherming te nemen. Ja, Rotterdam gaat is een keer leeg natuurlijk. Rotterdam is geen allemans vriend, dus dit snoepje is ook geen allemans vriend. Dat zullen we nog wel eens zien. Ja, is hij vies of wat? Nou, ik vind hem lekker, maar hij is wel een beetje extremer. Wat dat betreft kies ik hem niet open. Dat hebben we voor jou gedaan. Een soort van, er zit mandarijn in, zag ik toch, op het etiket. Ja, dus we hebben uiteindelijk, we wilden het een beetje. Weet je, hoe maak je daar nou een merkverhaal Roos, van? Wil je? Nou, ja, maar ik ben je blijft wel even bezig, hoor. Dit is heel spannend. Het is een hard snoepje. Hoe ver moet het in de tijd? En het moment, zeg maar, het Eureka-moment. Van dit? Zeker, van dit. Oh, en de smaak met name? Ja. Ik wilde gewoon een snoepje maken wat ik op legitiem, zeg maar, kon verkopen in Rotterdam. Waardoor mensen dachten van, joh, dat is een smaak die past bij Rotterdam. En toen dacht ik van, joh, we hebben die haven, we hebben de mooie Maas in Rotterdam. Daar wordt kaneel en specerijen worden op vervoerd. Dus ik dacht, de basis moet kaneel zijn. Maar het moet ook wel verfrissend zijn. Dus een beetje mint moet er ook in zitten. Heb je dat allemaal zelf bedacht? Heb je ook die achtergrond om... Nee, dat niet. Maar uiteindelijk... Nee, zeker niet. Dus uiteindelijk, ik ben daar gewoon voor naar een fabriek gegaan. Naar een Rotterdamse fabriek. Die hun roots hebben in Rotterdam. Die maken dan allemaal conceptjes en dan ga je proeven met een groepje? Ja, zo was het. Zo was het. En ik kan me nog herinneren dat ik de eerste keer belde. Want toen dacht ik van ja, weet je, Napoleon zat van origine in Rotterdam. Ik dacht, ik ga daar eens naartoe bellen. Waarschijnlijk was ik de 10e of 20e die de dag al belde. En die weer verzon dat hij een eigen snoepje wilde maken. Dus ik werd eigenlijk een beetje eerst afgescheept. Maar ik was best wel voorhardend. En zei van, joh, maar ik wil echt een Rotterdam snoepje maken. En ik geloof er ook in. En als jij het niet doet, dan doe ik het wel bij een ander. En toen keerde hij een beetje aan het eind van het gesprek. Zei, joh, mag ik je morgen terugbellen? En toen werd ik netjes morgen die dag daarna teruggebeld. En zei van, joh, we hebben onze roots in Rotterdam. We vinden het eigenlijk wel heel erg leuk om eraan mee te werken. En we kunnen hier ook nog wel her en der een beetje matsen. Want normaal gesproken moet je natuurlijk enorme volumes afnemen. Wat dan zo bijzonder is, op een gegeven moment wordt dat dan chocola. Want je bruint eruit. Ja. En om dat verhaal helemaal kloppend te maken, staat natuurlijk die chocoladefabriek ook in Rotterdam. Nee, maar dit is geen chocola, hoor. Maar uiteindelijk, je ziet je dat ik nou van regio... Yes? Nee, ja, echt wel. Dit is gemaakt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Tandartsen, volgens mij. Ik vind de smaak heel bijzonder en heel lekker. Maar bijzonder is niet altijd positief. Waarom is dat positief? Zakje daar halverwege gestopt? Echt, ja, nou, ik, sorry, Fidan. Ja, maar mag ik heel even vragen? Het is niet te hapselijk weg, dat is het niet. Nee, sterker nog... Hoe komt een Rotterdams snoepje in Amerika terecht? Want er is interesse. Ja, natuurlijk. Dus uiteindelijk, ik ben eerst... Nee, deze niet. Dus uiteindelijk ben ik ooit begonnen met regionaal snoepgoed. Van Rotterdam ben ik naar Amsterdam gehopt. Daar heb ik de Amsterdamse Brani, dus een toffee die daar succesvol is. En uiteindelijk dacht ik, toen ik 2 jaar geleden, 3 jaar geleden mijn compagnon ontmoette. Hij werkte bij Yamin destijds. Ik mocht daar aan leveren, vond ik fantastisch. En toen zei hij, mag ik een kopje koffie met je drinken? Toen zei hij, eigenlijk alles wat jij doet zou ik ook zo graag willen. Want ik wil een keer voor mezelf beginnen. En zouden wij niet samen een nieuw merk kunnen starten? En dan heel specifiek gericht op retail. Dus uiteindelijk supermarkten en noem maar op. Dus eigenlijk veel groter denken dan ik voorheen deed. Weet je wel, met mijn Rotterdamse snoepjes of met mijn Amsterdamse snoepjes. En toen dacht ik van ja, waarom ook niet? Deze man heeft zoveel kennis van met name snoep. Ik kan mooie verhalen maken, zoals jij. Ja. En uiteindelijk, en 1+1... Krijgt hij een keer compliment. Oh, let hij niet op. Ruben Brekelmans, hoe dan ook. VVD, ondernemerspartij, toch nog wel steeds, hè? Zeker. Alleen om die reden al... Je vindt het snoepje trouwens ook lekker? Heerlijk. Ja, okay. Ja, maar alleen om die reden al, interessant verhaal. Inspirerend verhaal. Zeker, zeker. Nee. En helemaal hoe jij het beschrijft, dat je er is al zoveel snoep, maar dat je toch iets unieks weet te verzinnen en dat te koppelen aan inderdaad zo'n mooi verhaal van Nederlandse bodem. Ja, ik word er wel enthousiast. Ja, wat leuk ook om te merken. Wacht even, ik wil weten waarom Jip zo zit. Ik denk vanwege... Volgens mij iedereen nog steeds een snoepje. Ja, een beetje smakken. Ja, maar dat komt ook omdat je denkt dat hij zacht is. Als je nou iemand in de Tweede Kamer de mond wil snoeren, moet je deze snoepjes uitleggen. Maar dat is best wel hard werken. Maar dit is ook verklaarbaar waarom er eigenlijk ook tegenwoordig niet zoveel voor mijn hart snoep meer gemaakt wordt. Want dat wordt niet lekker geconsumeerd. Deze mag je wel door blijven maken, hoor. Ja, ja, oké. Okay. Ja, nou, dat hoeft dan maar. Weet je wat dan een uitkomst is? Dat er elders ook nog gevoetbald wordt. Go Ahead Eagles tegen RKC Waalwijk. Dean van het Laar is de commentator. Goedenavond vanuit Deventer. We zijn 3,5 minuten hier onderweg. En we hebben hier mooie spandoeken gezien. Vlaggen, confetti, alles werd weer uit de kast gehaald. Voor de nummer 7 tegen de nummer 16 van de competitie. Voor Go Ahead Eagles zaak om voor het eerst weer in 5 thuiswedstrijden een keer te winnen. Want die onneembare veste wat de Adelaarshorst toch vorig seizoen heel vaak was. Ja, dat is dit seizoen toch een beetje verdwenen. En dan moeten ze RKC over de knie zien te leggen. Een club die in de laatste 12 wedstrijden niet heeft weten te winnen. En inmiddels is afgezakt naar de donkere, duistere plekken. Wat de staart van de Eredivisie heet. We hebben nog geen kansen gezien. Bij Go Ahead zijn er wel heel wat zieken en geblesseerden. En daarom 5 wijzigingen. En ze moeten het vanavond gaan doen tegen deze ploeg uit Waalwijk. Die maar moeilijk tot scoren komt. In de eerste 3,5 minuut nog geen schoten gezien. En dus een logische tussenstand van 0 tegen 0 hier in Deventer. De zaterdagavond begint goed in de kantine. Shahin, daar hadden we het aan het begin van de uitzending even over specifieke zorg voor vrouwenziektes, wat niet snel genoeg wordt herkend. Ook onder andere omdat medicijnen vaak op mannen wordt getest. Ja, hè? Dat is ook zeker waar. Ja, in de meeste trials voor geneesmiddelen zijn vrouwen ondervertegenwoordigd. Dus minder dan 30% is vaak vrouw. Waardoor je niet direct weet of een middel net zo effectief is bij vrouwen als dat het is bij mannen of bij het gemiddelde van die trial. En wat je ook niet weet, hè, hoe is dan het bijwerkingspatroon daarvan? Ja. Waarom? Ik weet niet waarom. Waarom wordt het specifiek op mannen getest? Ja, nou, er zijn meerdere redenen voor. Hè. Een aantal redenen liggen echt bij de wetenschappen, maar ook een aantal redenen bij de vrouw zelf. Wat we heel erg merken is dat vrouwen minder geneigd zijn. Er loopt nu ook een grote studie om na te gaan waarom vrouwen minder geneigd zijn om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Vaak is het toch wel een barrière die ze ervaren. Dat ze er toch nog extra over moeten nadenken. Dat ze het thuis mee terug willen nemen om het thuis te overleggen. Dus dat is één facet ervan. Het tweede is, het is ook wat lastiger om medicamenten te testen op het lichaam van de vrouw. Omdat er heel veel biologische variatie is tijdens de levensloop van een vrouw. Hè, hormonen kunnen daarop van invloed zijn. De zwangerschap kan daarop van invloed zijn. Waardoor vrouwen bijvoorbeeld eigenlijk al uitvallen uit de opzet van een studie. Dus beide factoren zullen aangepakt moeten worden. Daar komt gelukkig steeds meer aandacht voor. Wat niet per definitie zo hoeft te zijn, is dat je voor elk middel of elke medische zaak nadrukkelijk mannen en vrouwen apart moet gaan bestuderen. Maar wanneer er een biologische aanname is om dat wel te gaan doen, dan is het wel van belang om dat specifiek van elkaar te gaan scheiden. Jouw onderzoek richt zich vooral op zwangerschapsproblemen en de impact daarvan op het hart en de vaten van de vrouw. Wat ik dus niet wist, was dat je bij zwangerschapsvergiftiging als vrouw een verdikte hartspier. Ja. Is dat standaard of kan dat? Ja, dat is tijdens de zwangerschapsvergiftiging krijg je een verdikte hartspier. En als je denkt, wat heeft de zwangerschap nou met het hart en de vaten te maken? Nou, in die zwangerschap heb je 2 extra organen. Je hebt een kind en je hebt de placenta. En je lichaam moet extra bloed gaan maken om bij de organen van voedingsstoffen te voorzien. En je hart moet dat bloed gaan rondpompen. Dus dat wil zeggen, je hart gaat sneller en harder pompen. En dat is in een normale zwangerschap. Je maakt 30% extra bloed aan en je hart wordt 25% dikker. Wanneer je zwangerschapsvergiftiging krijgt, en dat is ongeveer 10% van de zwangerschappen, dan ontwikkelt de vrouw ook nog hoge bloeddruk. En dan moet het hart tegen een hogere weerstand in gaan pompen. En dan wordt het hart 2 keer zo dik. 100 gram extra maak je dan aan. Nou, die zwangerschapsvergiftiging is niet goed in de zwangerschap. Een vrouw kan daar ziek van worden, een kind te klein geboren worden. Maar na de zwangerschap eindigt het ook niet. En daar gaat mijn onderzoek over. Want die vrouwen die blijven een 8 keer verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van een hartinfarct later in hun leven. En dat 15 jaar voorafgaand aan een gemiddelde vrouw. Dus die zwangerschap is een stresstest voor het lichaam. Ja. En wanneer je die zwangerschap mee zou wegen, dan zou je beter in de in de gaten kunnen houden of beter kunnen stellen. Welke vrouw heeft nou een hoog risico op een hartinfarct, een herseninfarct, en wie moeten we goed in de gaten houden? En wist jij, Roos, dat een placenta ook wel een biologische blackbox wordt genoemd? Nee. Nee, ik ook niet. Nee, daar gaat een van mijn onderzoeken over. Daar ben ik een paar jaar geleden mee begonnen. Wat je ziet bij het ontwikkelen van een hartinfarct of herseninfarct is dat de vaten langzaam met de jaren dichtslippen. Dat krijg je in de meeste gevallen niet van de ene op de andere dag. Het is een progressieve ziekte. Dus blijf vooral heel veel snoep eten. De rest van je lichaam en je vaten gaan dichtslippen. Dus hou het liever toch beperkte. Dus het is een ziekte van meestal van latere leeftijd. Nou, wat we ontdekt hebben is dat in die placenta's van die vrouwen met een verhoogd risico op hartproblemen later, dat in die placenta's, in die vaten van de placenta's, ook een soort van dichtverslibbing aanwezig kan zijn. Dus dat je een soort van aderverkalking krijgt van die vaten van de placenta. Nou, wetende dat die vrouwen een verhoogd risico hebben op een hartinfarct later, onderzoek ik de placenta om als spiegel voor het vrouwenlichaam. Dus wanneer er afwijkingen aanwezig zijn in de vaten van de placenta, nou zegt dat iets over of de rest van de vaten aangedaan zijn. Roos Slikker, ik neem aan dat op 25 mei, maak je zojuist bij ons bekend, hè, die eerste Nationale Dag van de Vrouwengezondheid, dit een plek krijgt, wetenschappelijke inzichten, kennis en tegelijkertijd ook ervaringen natuurlijk. Vooral ook ervaringen. Ja. En er worden ook nu geregeld in het land symposia gehouden, waar ik zelf ook geregeld dan een column voorlees of iets vertel, of in een talkshow. En dan zie je inderdaad hoe ontzettend veel ervaringen zijn en hoe graag vrouwen die ook willen delen. Ja. En ik moet zeggen, ook van jouw verhaal nu, ik weet dit ook allemaal niet. Nee. Dus er gaat ook een wereld voor mij open. Ik denk, oh verrek, die placenta, ik weet niet eens wat ermee gebeurd is. Maar ik ben, maakt niet uit, maar... Ik vind ook dat die bewaard moeten worden. Nou, eigenlijk, we gooien ze weg. Voor wetenschappelijk onderzoek vind ik dat we het veel te weinig benutten. Hè. Ja. Als een vrouw bevalt en houdt de gynaecoloog vaak de placenta vast, of de verloskundige wordt er foto van gemaakt, wordt het weggegooid, terwijl het zoveel biologische informatie bevat. Ja. Je hebt geen idee, kan je nagaan. En dan zijn wij zelf vrouwen. Je hebt geen idee en toch kregen we vandaag ideeën. Ook hier aan tafel van WNL in de kantine. Het was weer heel divers. Het was weer erg gezellig ook. Is toch zo? Dat moest. Nee, ik heb geen appje. Dat moest, jongens. We hebben een appje ontvangen. Eén iemand wil ik in het bijzonder bedanken. Daar zit hij. Jip van den Berg. Want die gaat ons verlaten. Dus is ook de laatste keer dat hij in de kantine zit. Echt nieuws. En hij dacht, kan ik daar nog wel zijn? Bij WNL is toch veilig genoeg? En dus gaat hij naar Studiosport. Zo. Jip, ontzettend bedankt. Het was je goed en wat ben je leuk. En ik zei dat ik 14 jaar lang bij WNL werk. En ik moet wel zeggen, en heel veel plezier. De 14 jaar met heel veel plezier. Komt voor 80% door de collega's die ik toen had. Die we kennen uit de krant. Die collega's met heel veel plezier meegewerkt. Maar alle collega's nu ook. En jij bent een van de sterren die mij dagelijks heel veel plezier heeft verschaft. Dank jullie wel. Zo dadelijk langs de lijn met Gert van het Hof en Maarten van der Hoven. Fijne avond. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Frater Willy Brothers uit de wereld. Van de brievenbus Koolmees tot de bruiloft Roerdomp. Zondag maken we de winnaar bekend van de Frater Willy Brothers prijs. De bekroning van de mooiste waarneming van onze populaire rubriek de Venolijn. Het Europees Parlement stemde deze week in met de Natuurherstelwet. Maar wat betekent dit? Verder een hommage aan de grote lijster in een gloednieuwe serie over vogelzang. En een boek over ons vertroebelde beeld van vrouwtjesdieren. Morgenochtend, van 7 tot 10, Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Duurzaam de winter door, profiteert tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houdt de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké. Dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl.